ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมก่อนฉันเรื่องนาบุญอันไพศาลในขอบเขตของพุทธโดยพ่อท่านสมณโพธิรักเมื่อวันที่9พฤศจิกายน2545ที่พุทธสถานปฐมสุขขอเชิญท่านติดตามฟังได้ณบัดนี้ เจริญธรรมทุกๆคนเราได้ดีมาได้การบอกกล่าวกันเตือนกันติงกันเจตมาได้ขึ้นต้นตั้งแต่วันแรกที่ได้เทศแล้วว่าศาสนาพุทธเรานี่เป็นศาสนาที่ได้ดีด้วยการตำหนิติติงส่วนที่บกพร่องส่วนที่ผิดพลาดอยู่ในคนใครช่วยเราติงช่วยเราติใครช่วยเรามองช่วยเราเห็นข้อบกพร่องนั้นนั้นนี้อะไรเนี่ยผิดมั่งก็ไม่เป็นไรทักท้วงผิดมั่งพลาดมั่งไม่ค่อยตรงนักตรงนิดหน่อยแต่ไม่ถูกมากก็ไม่เป็นไรเรารับฟังมาตรวจสอบอย่าลำเอียงอย่าลำเอียงเข้าข้างตัวเองคนเราเนี่ยมันก็รักตัวมันก็มีกิเลสอย่างนั้นแหละเราต้องพยายามจริงๆงานมหาปรณาเนี่ยเป็นงานหลักเลยคำว่าปรณาที่เป็นพิธีกรรมหรือว่าเป็นสังฆกรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยที่ให้สงฆ์ให้ภิกษุให้สมณะทั้งหลายปรณากันมันเป็นถึงขั้นเป็นพิธีกรรมเป็นสังฆกรรมคุณคิดดูสิว่าสำคัญขนาดไหนอาตมาก็พยายามขยายความให้ฟังว่าศาสนาพุทธนั้นเป็นลักษณะอย่างไรศาสนาพุทธเป็นลักษณะที่มองในเรื่องของความบกพร่องของความไม่ดีไม่งามเป็นนักตำหนิติเตียนนักท้วงติงขัดเกลาในหลักสัจธรรมพุทธเจ้าก็มีคำว่าขัดเกลาธรรมะของพุทธเจ้าเป็นสัจธรรมเป็นสันเลขธรรมสันเลขธรรมคือขัดเกลาเป็นสัจธรรมคือเป็นความจริงสันเลขธรรมคือขัดเกลานิยานนิยานิกธรรมคือธรรมะที่พาพ้นทุกข์ได้จริงนิยานิกธรรมและเป็นสันติธรรมเป็นธรรมะอันเรียบร้อยราบรื่นง่ายงามสันติอาตมาแปลว่าเรียบร้อยราบรื่นง่ายงามสงบเย็นดีชาวโศกเราได้ใช้ธรรมะของพระพุทธเจ้านำชีวิตจนเกิดเป็นกลุ่มหมู่จนเกิดเป็นสังคมจนเกิดเป็นวัฒนธรรมเกิดเป็นระบบเกิดเป็นระบบของสังคมกล่าวได้ถึงขนาดอย่างนั้นชาวโศกระบบบุญนิยมก็ต่อไปคนจะต้องมาศึกษาจะต้องมาศึกษาคนสังคมบุญนิยมมันเป็นยังไงมาศึกษาสังคมบุญนิยมต่างๆอะไรต่างๆที่อาตมาพยายามอธิบายกสิกรรมบุญนิยมเป็นยังไงการศึกษาบุญนิยมเศรษฐกิจบุญนิยมการเมืองบุญนิยมอะไรก็แล้วแต่แม้แต่ศิลปะบุญนิยมอะไรต่างๆมันเป็นยังไงโดยความหมายของบุญนิยม ก็คือบุญนั่นแหละก็คือบุญนิยมบุญจะว่าไปนิยมบุญชอบบุญสรรเสริญบุญเชิดชูบุญนิยมแปลว่าลัทธินิยมะนี่แปลว่าลัทธิเป็นลัทธิลัทธิบุญจะว่าอย่างนั้นก็ได้คำว่าบุญเนี่ยมีความหมายว่าความดีนะแต่โดยพยัญชนะโดยความหมายจริงๆเขาแล้วแปลว่าการชำระหรือการขัดการขัดเกลาการชำระการกำจัดการชำระกิเลสโดยเนื้อหาโดยสาระแท้ๆแปลว่าการกำจัดกิเลสการชำระกิเลสเพราะฉะนั้นผู้ใดก็ตามที่จะได้บุญก็คือได้ชำระกิเลสบุญคือการชำระกิเลสแต่แปลง่ายๆแปลในระดับกัลยาณชนก็แปลว่าความดีความดีมันก็กว้างอะไรอะไรก็ความดี มันเป็นบุญกิริยาวัตถุที่ท่านที่ในศาสนาพุทธเราเรียนๆกันบุญกิริยาวัตถุ10เนี่ยที่จริงก็มีบุญกิริยาวัตถุ3เท่านั้นแหละคือทานนำไมศีลละไมและก็ภาวนาไมอาตมาอธิบายไปแล้วเทศไปแล้วในคราวนี้ถึงทานศีลภาวนาและศีลสมาธิปัญญาขยายความให้ฟังไปแล้วนะถ้าคนคนไหนก็แล้วแต่ โดยเฉพาะเป็นชาวพุทธเมื่อเป็นชาวพุทธแล้วเนี่ยไม่คำนึงเลยไม่นึกถึงศีลไม่สังวรตนไม่มีศีลสังวรเลยสักตัวไม่ได้นึกถึงเลยชีวิตมันก็เป็นไปงั้นน่ะศีลคืออะไรก็พอรู้นะพอเข้าใจศีลมีศีล5เป็นต้นก็เข้าใจนะแต่ไม่ได้เคยสังวรศีลไม่ได้เคยมีศีลนั้นมาระมัดระวังปฏิบัติกับตนเองเลยแล้วต้องสังวรนะระมัดระวังนะควบคุมนะเราสมาทานศีลซะนะศีลท่านไม่ให้เป็นอย่างนี้ท่านให้เลิกละอย่างนี้เราก็สมาทานจริงๆแล้วก็สังวรตนไม่ให้ละเมิดศีลนั้นหรือให้เว้นขาดให้เกิดผลทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมให้ถึงขั้นมโนกรรมให้ถึงขั้นจิตนี่มีผลมีอนิสงส์10ประการเลยศีลจะมีอนิสงส์10ประการนะมีประโยชน์มีอนิสงส์10ประการนะทั้งที่เคยเอามาแจกแจงให้ฟังแล้วในพระไตรปิฎกเล่ม24ข้อ1เลยนะแต่พระไตรปิฎกเล่ม24ข้อ1กับข้อ208ในเล่ม24นี่มี2สูตรสูตร1กับสูตร208เหมือนกันเลยกิมมัทธิยสูตรทั้ง2สูตรนะศีลพระผู้ใดยังไม่มีศีลเลยไม่ได้สังวรศีลเลยนั่นน่ะจะชื่อว่าพุทธตนเองนับถือศาสนาพุทธพุทธแพะแพะไปงั้นแหละมียี่ห้อว่าพุทธแปะไปแต่ไม่ได้เป็นผู้ที่มีธรรมะมีอะไรหรือว่ามีอะไรเป็นพุทธหรอกไม่ได้มีอะไรแสดงว่าเป็นพุทธเลยนะแต่พอทำทานใครเขาก็มีทานใช่ไหมศาสนาไหนเขามีทานไม่มีศาสนาเลยเขาก็ทำทานเรื่องทานเรื่องบริจาคที่ไหนๆเขาก็มีแต่ในเรื่องศีลศีลคืออะไรศีลของศาสนาแต่ละศาสนาเขาก็มีศีลของเขาศีลของแต่ละศาสนาเขาก็กำหนดมาของพุทธก็กำหนดศีลของศาสนาพุทธและวิธีปฏิบัติศีลปฏิบัติอย่างไรพุทธก็มีวิธีปฏิบัติที่อาตมาแน่ใจชัดเจนเลยว่าศีลของพระพุทธเจ้าเนี่ยการปฏิบัติจะไม่เหมือนใครเพราะมันจะปฏิบัติถึงขั้นโลกุตระปฏิบัติถึงขั้นปรมัตถ์ถึงขั้นเข้าไปถึงจิตปฏิบัติศีลนี่แหละเข้าไปถึงจิตอาจิตเป็นศีลข้อนี้จิตใจของเราข้อหนึ่งเป็นต้นศีลข้อหนึ่งจิตใจของเรานี่มีความโกรธมีความโหดร้ายมีความรุนแรงศีลข้อหนึ่งเนี่ยท่านให้ล้างความรุนแรงล้างความโกรธล้างโทสะพยาบาทจะได้ไปทำร้ายคนอื่นเขาไปเบียดเบียนผู้อื่นเขาไม่มีเมตตาศีลข้อหนึ่งนี่เพื่อให้เกิดธรรมะเมตตาธรรมอย่างนี้เป็นต้นนะเจตนารมณ์ศีลอย่างเงี้ยเพราะนั้นจะมีความหมายเป็นขั้นๆเป็นความหมายเป็นขีดไปว่าอ้าวไม่ฆ่าสัตว์ระมัดระวังได้แค่ไม่ฆ่าสัตว์แล้วก็ระมัดระวังสังวรชีวิตนั้นชีวิตนี้ชีวิตเล็กชีวิตน้อยชีวิตใครก็แล้วแต่ชีวิตสัตว์โลกเราจะไม่พยายามฆ่าหรือไม่พยายามทำร้ายไม่พยายามเบียดเบียนเขาเราก็ระมัดระวังจริงๆสังวรจริงๆเลยพยายามกระทำปฏิบัติประพฤติมันก็จะเกิดการระมัดระวังกายกรรมมันไม่ทำแล้ววจีกรรมไม่ทำแล้วมันก็ไม่ไปเผ็นผลร้ายต่อรูปนอกต่อสังคมต่อมนุษยชาติต่อสัตวโลกเพราะเราไม่ไปฆ่าสัตว์ในแล้วนี่มันก็โอ้ดีแล้วทีนี้ศีลอย่างของพระพุทธเจ้าบอกแล้วว่าปฏิบัติแล้วมันไม่อยู่ที่แค่กายวาจาที่มาสอนกันว่าศีลก็ควบคุมกายวาจาถ้าอยากได้สมาธิก็ไปนั่งนั่งสมาธิเอามันก็เลยไปแยกศีลแยกสมาธิแยกปัญญาไปแล้วเนี่ยนี่เป็นข้อผิดพลาดมันต้องต่อเนื่องกันมันต้องเป็นองค์รวมมันอยู่ด้วยกันแม้ที่สุดไปได้ผลเป็นวิมุตติมันก็อยู่นี่แหละศีลสมาธิปัญญาวิมุตตินะมาอธิบายตรงที่เรียกว่าถ้าเป็นพุทธนี้จะต้องเป็นลักษณะอเทวนิยม ้าไม่ใช่พุทธก็เป็นเทวนิยมมาอธิบายว่าทำทานอย่างไรเป็นเทวนิยมทำทานอย่างไรเป็นอเทวนิยมหรือเป็นพุทธปฏิบัติศีลอย่างไรเป็นเทวนิยมปฏิบัติศีลอย่างไรเป็นอเทวนิยมหรือเป็นพุทธปัญญาหรือภาวนาปฏิบัติภาวนาก่อนก็ได้ภาวนาอย่างไรเป็นภาวนาที่ถือว่าเข้าแบบพุทธหรือเป็นอเทวนิยมภาวนาอย่างไรเป็นเทวนิยมเอามาพูดตรงนี้กันหน่อยนะการทานนี่ทุกรู้กันทั่วโลกศาสนาไหนๆก็ตามไม่เป็นศาสนาได้ชับได้ซ้ำไปเป็นกลุ่มบุคคลเป็นกลุ่มผู้ที่มีจิตใจดีเขาก็พยายามนำพากันสมาคมมูลนิธิองค์กรการกุศลต่างๆนานาทำเพื่อที่จะเสียสละสร้างสรรค์แจกจ่ายเจือจานทำทานทำบุญชนิดที่จะได้กุศลบุญชนิดที่จะต้องมีการเสียสละมีการทานมีการแจกมีการให้พวกนี้แหละรู้กันทั่วโลกอย่างนี้มันไม่ใช่ของลึกลับอะไรทานอย่างนี้เพราะฉะนั้นใครก็ตามไปทำทานทานแล้วทินนังมีผลแต่ว่ามีผลไม่มีปัญญาไม่รู้ว่ามีผลอะไรทานแล้วได้ผลบาปทานมีผลบาปก็มีทานได้ผลบาปก็มี พวกเจ้าพ่อทั้งหลายแหล่เนี่ยเลี้ยงลูกน้องเนี่ยแจกเงินทานให้เงินเอาเองเอาไปเลี้ยงลูกน้องแจกเงินเอาไปแล้วก็ใช้ลูกน้องไปฆ่าเขาทานเพื่อผลทานอย่างนั้นน่ะเพื่อผลที่เขาจะต้องได้ตามใจเขาเจ้าพ่อหรือว่าพวกมาเฟียพวกอันธพาลใหญ่ๆพวกนี้ที่ทำอะไรทุจริตขี้โกงทำมันไม่เป็นอกุศลน่ะพฤติกรรมของเขาเป็นอกุศลอยู่ในสังคมนะพวกแก๊งมาเฟียพวกแก๊งเจ้าพ่อพวกแก๊งนักเลงอะไรพวกนี้ขี้โกงเบียดเบียนฆ่าแกงทำสิ่งที่ผิดอะไรต่างๆนานาซึ่งเด็กพอเข้าใจนะเขาก็จะเลี้ยงเขาก็จะจ่ายเขาก็จะให้ทานนี่แหละให้คนไหนมือดีคนไหนที่เขาจะปูบำเหน็จคนไหนที่เขาจะอัดน้ำมันฉีดยาหรือว่าโดบให้มันรักให้มันชื่นชอบตัวเองผูกมัดนั่นก็คือการทานการให้ไม่ได้เป็นค่าอะไรก็ให้บางทีให้ยิ่งไปทำงานมาก็ยิ่งให้ปูนบำเหน็จเลยอะไรเงี้ยแต่เอาละทำทานถือว่าเป็นใช้ค่าแรงเอ้ยไม่ใช่ไปทำงานมาแล้วก็ให้ตอบแทนถือว่าเป็นค่าแรงแต่อยู่ดีๆก็ให้ทานการให้การทานการเสียสละแก่ใครแก่อะไรก็แล้วแต่อย่างนี้เสร็จแล้วผลที่มันต่อเนื่องจากอันนั้นเป็นทานอย่างไรก็เกิดอย่างไรก็เกิดอย่างชนิดไปเป็นบาปไปทำผิดทำชั่วทำอะไรหรือช่วยกันไปทำชั่วเป็นไม้เป็นมือไม่เป็นวิธีการของมนุษย์ที่ฉลาดมนุษย์ก็ฉลาดแกมโกงฉลาดเอาหาเชิงชั้นที่จะทำร้ายจะทำอะไรขึ้นอย่างนี้เพราะการทานอย่างนี้ก็เห็นเป็นรูปธรรมอยู่ชัดๆว่าทานอย่างบาปอย่าว่าแต่ถึงขนาดนี้เลยคนไปบริจาคบริจาคออกโทรทัศน์บริจาคไอ้นู่นนี่เอาหน้าเอาตาเอาเป็นเชิงโฆษณาเป็นเชิงที่จะได้เป็นวิธีการโฆษณาสมัยนี้ทำกันแบบนายทุนแบบทุนนิยมนี่ทำกันอยู่ดื่นดาดเลยทานแบบนี้รู้เลยตัวเองรู้เลยว่าทานนี้ไปแล้วเราจะได้ผลที่กระทบต่อการทานนี้มันจะได้มายิ่งกว่าที่ตัวเองทานไปเล็งผลเลิศเลยว่าจะได้คืนมามากกว่าเก่ากะในใจด้วยซ้ำไปว่าโอ้ทานไปแค่นี้คุ้มเหมือนกันนะทานเป็นล้านหนึ่งคุ้มงานนี้จะทานอะไรก็แล้วแต่น้ำท่วมเอาเงินไปเขาก็ใช้วิธีการนะทางด้านหนังสือไทยรัฐนี่เป็นต้นใช่ไหมคนนั้นมาทำทานมาร่วมทำบุญแสนหนึ่งคนนี้ก็มาถ่ายรูปโชว์ขึ้นป้ายเอาประกาศอะไรต่ออะไรพวกเนี้ยบางคนทานอาจจะไม่คิดบางคนคิดเลยบางคนคิดจริงๆบางคนอาจจะไม่คิดคนที่ไม่คิดไม่ตั้งใจไม่มีเจตนาอะไรตั้งใจเสียสละจริงๆก็จะอยู่ที่จิตจริงๆจิตนี่ไม่ได้เจตนาไม่ได้มีความโลภไม่ได้มีความอยากได้ตอบแทนไม่อยากเป็นการโฆษณาแต่วิธีการก็ทำอย่างนี้ก็แล้วไป มันอันนี้มันก็เป็นไปตามจริงแต่บางคนเจตนาเลยอยากได้ทั้งความดังความสรรเสริญเยินยออยากได้ทั้งสิ่งตอบแทนคืนมามีกิจการของตนเองนี่ของบริษัทนี้ของสินค้าชิ้นนี้ของอะไรเนี่ยผูกกันเข้าไปทำอะไรเข้าไปเพราะงั้นการทานแบบนี้ก็ทานได้บาปเพราะว่าเขาทำจิตของเขาอย่างน้อยเขาโลภกว่าที่เขาให้แล้วเขาโลภกว่าที่เขาลงทุนไปแล้วเขาโลภกว่าที่เขาให้ไปมโนกรรมนั้นขาดทุนแล้วทำบุญแสนหนึ่งเราควรได้มาคืนเกินแสนจิตตั้งจริงๆมโนกรรมตั้งจริงๆนั่นน่ะมโนกรรมก็ขาดทุนแล้วบาปแล้วยิ่งเขาได้เงินคืนมาอีกจริงๆนะด้วยวิธีการทานเองมีผลกระทบต่อสังคมเป็นการโฆษณาเป็นการบางทีมันเหมาะจังหวะด้วยนะโอ้โหตรงแล้วก็ได้อะไรมาเข้าจังหวะดีเลยทานตอนนี้โอ้โหโอกาสนี้เจ๋งเลยกิจของเราการของเรางานของเราธุรกิจของเราตรงก็อันนี้เป้งๆได้มาโอ้โหทวีมากมายเกินกว่านั้นอีกจิตที่เป็นมโนกรรมต้องการเกินกว่าจริงเกินกว่าเป็นการโลภโมโทสันเอาเปรียบเอารัดมากมากๆนั้นมโนกรรมก็เป็นบาปด้วยกันแล้วยิ่งกรรมทางกายทางวัตถุทำทางอะไรอีกมันก็มีมาอีกพร้อมอีกก็บาปกันไปเยอะแยะเลยนี่คือทานทำบาปไม่เข้าใจทานทินังมีผลแต่มีผลบาปทีนี้จะไม่ให้บาปก็คือทานอย่างเสียสละทีนี้คนไม่ได้เรียนปรมัตถ์นี่ก็เสียสละเราก็รู้ว่าทานให้ไม่เข้าใจทานอย่างเสียสละตั้งใจเสียสละแต่มีวิธีการโดยไม่เจตนาหรอกเพราะว่าสอนกันมาบอกกันมาเอาอธิษฐานก่อนนะสาธุโอ้โหขอให้รวยขอให้รวยขอให้รวยคำว่าขอให้รวยขอให้รวยคำเดียวนี่ขี้โลภอินฟินิตี้คำว่าขอให้รวยขอให้รวยนี่คำเดียวนี่ขี้โลภอินฟินิตี้ขี้โลภเปิดปากทางไปไม่มีที่สิ้นสุดคำว่าขอให้รวยขอให้รวยใช่ไหมคุณจบตรงไหนคุณขีดไว้ตรงไหนขอให้ได้แสนขอให้ได้หมื่นขอให้ได้ล้านใช่ไหมไม่มีนี่ขอให้รวยขอให้รวยแล้วหลายรวยด้วยนะหลายรวยด้วยมันก็คือความขี้โลภที่ไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีขอบเขตจะรวยได้นะเอาหมดนะคำว่าขอให้รวยโดยคลุมหมดแล้วได้มาโดยชอบหรือไม่โดยไม่ชอบก็ตามใจขอให้รวยก็คำว่ารวยเอาทั้งนั้นนะและก็ไม่มีเขตไม่มีขีดไม่มีขีดตัดไม่มีที่จบนะรวยอินฟินิตี้อย่างว่าโอ้ก็ไม่ใช่ขี้โลภอินฟินิตี้การตั้งจิตแบบนี้มันก็แหมคุณแบบคุณขี้โลภขี้โลภขี้โลภเปิดขี้โลภวิถีเปิดโอ้โหมันไปถึงนอกโลกเลยนะขี้โลภวิถีเปิดนี่ออกไปนอกจักรวาลเลยขี้โลภวิถีเปิดนี่โดยจิตของเราเป็นอย่างนั้นจริงๆลักษณะของมันนั่นนี่คือความไม่เรียนรู้แล้วก็ไม่ได้ระมัดระวังไม่ได้สังวรไม่ได้ปรับกายปรับใจอะไรเลยมันก็ผิดเพราะการสอนกันมาแต่แค่ว่าอธิษฐานตั้งจิตขอตอบแทนขออะไรก็แล้วแต่ลักษณะเทวนิยมคนเราเป็นเทวนิยมมาเป็นรากฐานเป็นเทวนิยมขอสิ่งบันดาลขออนั้นอำนาจอันนั้นช่วยขอหน้านี้เกื้อกูลคือขอแต่ให้คนอื่นมาช่วยเราอะศาสนาพุทธท่านตั้งหลักขึ้นมาตั้งแต่ต้นเลยของท่านอัตตหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนไม่ใช่จะไปพึ่งเทวดงเทวดาไปพึ่งเทพเจ้าไปพึ่งพระเจ้าอะไรไม่ใช่คำว่าอัตหิอัตโนนาโถนี่เป็นคำเป็นปรัชญาหลักที่พระเจ้าตั้งขึ้นมาต่อสู้กับเทวนิยมเพราะท่านสร้างศาสนาพุทธเป็นอเทวนิยมขึ้นมาท่ามกลางศาสนาเทวนิยมในยุคนั้นยุคไหนก็แล้วแต่ส่วนมากก็เป็นเทวนิยมเพราะท่านเองท่านตั้งขึ้นมาเนี่ยท่านก็มาสู้ศาสนาต่างๆตั้งหลากหลายศาสนาในเขารวมหัวกันได้ใช่ไหมไม่รวมหัวมันก็รู้โดยปริยายแล้วว่าเขาแบบเดียวกันเขาก็เป็นพวกเดียวกันเพื่อนกันถ้าเราจะมาถล่มบอกว่าเอ้ยเทวนิยมมันไม่ได้เรื่องหรอกพูดให้มันจะชัดนะเทวนิยมนี่คือลักษณะไม่เข้าท่าหรอกมันไม่จริงแล้วไม่สัจจะไม่ดีอะเทวนิยมต่างหากถูกต้องกว่าดีกว่าอะไรก็แล้วแต่นะอะเทวนิยมต่างหากก็คือสิ่งที่ตรงกันข้ามกันหรือสิ่งที่คนละเรื่องเทวนิยมกับอเทวนิยมมันปฏิเสธกันแล้วพยัญชนะมันก็บอกอยู่แล้ว พราะฉะนั้นพุทธเจ้าท่านก็จึงคำถ้าไม่เข้าใจเทอัตถวนิยมหรือเทวนิยมก็ไม่รู้ว่าอัตถิอัตโนนาโถนั้นคือการแสดงตัวของอเทวนิยมอัตถิอัตโนนาโถเนี่ยถ้าท่านที่ศาสนาพุทธไม่ได้สอนให้ยึดตัวตนไม่ได้สอนอัตตาให้มีอัตตาให้เหลืออัตตาตนมีของตนพึ่งของตนโดยแนวลึกแล้วมันก็ต้องมาวางตนนั่นแหละแต่ว่าตนนี่แหละอย่าไปรบกวนใครอย่าไปเถิดขออำนาจคนนั้นขออำนาจนี้ไม่จริงหรอกเพราะศาสนาพุทธมีกรรมมีวิบากเป็นของของตนกรรมสกตาเพราะคำสอนต่อๆไปต่างๆนานานี่มันก็จะร้อยเรียงสอดคล้องกันเป็นศาสนาของลักษณะอเทวนิยมหรือของพุทธตนพึ่งตนเองตนก็ต้องหัดตนเองเลิกอเทวนิยมเลิกพึ่งไอ้โน่นพึ่งไอ้นี่ท่านได้สอนแต่แรกๆมาโอ้ไปพึ่งภูเขาไปพึ่งน้ำไปพึ่งอะไรอะไรนิดๆเด็ดๆท่านไม่พยายามใช้คำว่าพระเจ้าเพราะท่านไม่งั้นท่านโดนท่านโยนตึ๊บในยุคนั้นใช่ไหมท่านเป็นศาสดาโดเรขึ้นมาท่ามกลางศาสนาเทวนิยมเท่านั้นท่านก็ต้องระมัดระวังอาตมาพูดเทศตอนนี้ยุคนี้นี่เทศไขความเรื่องนี้มากนะแล้วก็ไขความเรื่องนี้ก็ยังง่ายกว่าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านั้นโอ้โหท่านไม่มีมาก่อนเป็นอย่างนั้นท่านต้องโอ้โหรักษาตัวอย่างมากเลยต้องทำให้ตัวรอดมาให้ได้แต่อาตมาเนี่ยมาสืบทอดอัตถวนิยมมาสืบทอดของพระพุทธเจ้าและเมืองไทยเมืองพุทธด้วยพูดขึ้นมาคุณอย่ามาแย่งเลยเมืองพุทธของพุทธน่ะและคนไทยก็เป็นชาวพุทธตั้ง 90 กว่าเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นอาตมาพูดง่ายกว่าท่านเยอะแต่ถึงขนาดนั้นก็ตามจริงๆแล้วมันก็ยังไม่ใช่เป็นพุทธแต่ก็เป็นเทวนิยมพวกคุณก็เคยเป็นเทวนิยมมาทั้งนั้นน่ะถ้าท่านที่ยี่ห้อว่าพุทธเนี่ยเกิดมาพ่อแม่ก็พุทธมาก่อนใช่ไหมปู่ย่าตายายก็พุทธมาแล้วมาถึงตัวเราก็พุทธแต่พุทธแต่เชื่อแต่แท้จริงแล้วภาคความเข้าใจพฤติกรรมที่ปฏิบัติไม่ต้องเอาอะไรพูดเราพูดในประเด็นของทานแค่นี้คุณก็ทานแบบเทวนิยมว่าจะทานก็ขอตาพุทธเพราะทานแค่ขอนี่มันก็เป็นเทวนิยมแล้วทานคือให้หรือทานคือเอาแล้วขอนี่จะเอาหรือจะให้ปะโถแค่นี้มันก็ชัดๆอยู่แล้วแล้วมันประพฤติยังไงแล้วมันต่างกันมันตรงกันข้ามกันมันผิดใช่ไหมนั่นน่ะผิดปฏิบัติผิดกันมาตั้งนานแล้วทานนี่จะให้แต่ก็จะเอาไม่ใช่เอาธรรมดาแต่ขอด้วย มันผิดมาตั้งแต่ต้นเลยใช่ไหมนี่เป็นเทวนิยมเพราะอเทวนิยมทานให้เป็นอเทวนิยมที่จริงไม่เอานี่นะไม่ขอนี่นะให้นี่นะก็ยังไม่เข้าเทวนิยมยังไม่เข้าอเทวนิยมแท้นะอเทวนิยมของพระเจ้านะนึกลึกกว่านั้นเพราะฉะนั้นคนที่ทำทานในกัลยาณชนเอาละไม่ขอหรือแม้ขอก็ไม่เอาเกินที่ให้ทำทานไปร้อยหนึ่งขอสัก50คืนเอาแล้วแต่มันก็คงไม่ค่อยได้ทำน้อยอย่างนั้นนะถ้ารู้ซะแล้วก็คงไม่ต้องไปขอก็จะให้ก็ให้ตามที่เรามีเรี่ยวแรงมีกำลังที่เราจะทำทานได้เพราะทำทานไปก็สอนกันว่าเราทานก็จะสละแต่การสละโดยจิตใจไม่ขอคืนมันก็เป็นความถูกต้องขั้นหนึ่งนะเป็นความถูกต้องขั้นหนึ่งไม่ต้องการอะไรคืนซึ่งก็พอรู้กันอยู่ศาสดาเยอะแยะก็พอรู้ปราชญ์ผู้มีปัญญาก็พอรู้ว่าการจะทำทานด้วยการให้ก็ให้โดยที่ไม่ต้องเอาคืนไม่ต้องอาศัยภูมิธรรมของพระพุทธเจ้ารู้กันเป็นกัลยาณธรรมเป็นโลกียธรรมก็พอเข้าใจมันเขาก็มาทำทานกันแบบนี้แต่มันก็ยังไม่ชื่อว่าอเทวนิยมแน่ทำทานอย่างกัลยาณชนทำทานอย่างเป็นกุศลแท้ทำทานอย่างที่เราสละจริงๆและเข้าใจด้วยว่าตัวเองทำทานเพื่อล้างกิเลสเพื่อล้างความโลภฟังเข้าไปตามลำดับนะตามขั้นนะฟังดีๆถ้าผู้ใดจะตั้งใจที่จะล้างความโลภ ก็ดีอยู่แต่ไม่มีความเข้าใจหรือไม่มีปัญญาไม่มีความรู้เข้าไปถึงว่าแล้วจะล้างความโลภคุณรู้จักอาการลิงคนิมิตอุทเทศของภาวะความโลภนั้นไหมอาการคือรูปนามหรือนามรูปใจของเรานั่นเองอาการในใจของเรานั่นเอง โลภนี่เป็นอาการในใจใช่ไหมโลภนี่เป็นอาการของใจที่มันมีลักษณะเป็นจิตเจตสิกมันโลภอาการนั้นน่ะเรามีญาณรู้ไหมถ้าเป็นปรมัตถ์แล้วเป็นผู้ที่มีญาณปัญญาเป็นอริยบุคคลตั้งแต่เริ่มต้นพ้นมิจฉาทิฏฐิคุณก็เห็นความเป็นอนิจจังของอาการในจิตแล้วเริ่มต้นพ้นมิจฉาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิสูตรพระไตรปิฎกเล่ม18ข้อ252ไม่ใช่254ขออภัยข้อ254พระไตรปิฎกเล่ม18มิจฉาทิฏฐิสูตรที่ท่านตรัสว่าโดยความเป็นอนิจจังเพราะฉะนั้นเราจะตามเห็นความเป็นอนิจจังเนี่ยความเป็นอนิจจังเป็นอย่างนี้มีผัสสะเป็นปัจจัยแล้วอ่านจิตของตัวเองออกแล้วก็วิจัยกิเลสได้จับอาการที่มันเกิดอยู่ในใจเนี่ยเป็นความโลภเป็นกิเลสแท้ๆและมันก็อนิจจังตรงที่มันไม่เท่าเดิมมันไม่อยู่เท่าเก่ามันไม่เที่ยงมันไม่แท้มันไม่แน่มันไม่ได้คงที่มันเพิ่มขึ้นเป็นปุถุกิเลสมันหนาขึ้นคุณเห็นอาการอันนั้นคุณยังไม่ได้เป็นอริยะนะยังไม่ได้เป็นอริยะบุคคลนะแต่เริ่มเข้าหลักของอเทวนิยมละเริ่มต้นเป็นผู้รู้จักจิตเจตสิกรูปนิพพานเป็นปรมัตถธรรมเริ่มแล้วนะวิธีปฏิบัติและก็ศาสนาพุทธนี่สอนอันนี้แหละนี่เป็นอริยสัจเริ่มต้นพ้นมิจฉาทิฏฐิคือเห็นความเป็นอนิจจังเห็นโดยความเป็นอนิจจังยังไม่ถึงขั้นเห็นความจางคลายวิราคายังไม่เข้าขีดวิราคานุปัสสียังไม่ได้มีญาณตามเห็นอนุปัสสีนี่ตามเห็นมีญาณส่องมีญาณอย่างรู้มีตาในตาทิพย์ในขณะที่คุณเห็นว่ามันไม่เที่ยงแต่ไม่เที่ยงก็ยังไม่วิราคะความไม่เที่ยงนี่เป็นปุถุก็เป็นวิราคะหรือเป็นอริยะถ้าเป็นปุถุชนก็คือไม่เที่ยงมันไม่คงที่ละแต่ไม่คงที่ชนิดมากขึ้นโตขึ้นอ้วนขึ้นหนาขึ้นนี่คือปุถุภาษาบาลีว่าปุถุชนวิราคะก็คือจางคลายลงน้อยลงนะไม่คงที่แต่ไม่เที่ยงตรงน้อยลงสามารถด้วยความสามารถด้วยพยายามภาคเพียรปฏิบัติมีภาคปฏิบัติเลยนะมีสมถะภาวนาหรือวิปัสสนาภาวนาก็ตามสามารถทำให้มันจางคลายลงได้นั่นจึงจะเข้าข่ายเป็นอริยะที่เดินทางเข้าสู่ทางที่เป็นสัมมาอริยมรรคและคุณก็เริ่มเดินไปเรื่อยๆยังไม่ให้ราคาหรือว่ายังไม่ตัดสินยังไม่ถึงขั้นถึงขีดว่ารวมว่าเป็นผลอาจจะได้ทีละจุด2จุดทีละหน่วย2หน่วย3หน่วยถ้าถือว่า10หน่วยก็ผลขั้นนึง20หน่วยผลขั้นนึง50หน่วยผลขั้นนึงตัดเกรดทีนึงอะไรก็แล้วแต่ก็ค่อยๆสะสมแต่ถูกแล้วเข้ามรรคแล้วเดินมรรคแล้วเป็นโสดาปัตติมรรคสังสมไปเพราะถ้าทำให้จางคลายได้นั่นแหละเป็นอเทวนิยมเริ่มต้นเป็นอเทวนิยมตั้งแต่มีสมาธิทิพ้นมิจฉาทิฐิตรงที่รู้เห็นปรมัตถ์รู้เห็นจิตเจตสิกรูปนิพพานอ่านตัวสมุทัยออกแต่ยังสู้มันไม่ได้สมุทัยตัวนี้คือตัวเหตุตัวขี้โลภคุณจะทำทานคุณก็อ่านใจตัวนี้ออกคุณจะมีกรรมกิริยาทานเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ใจของคุณเป็นยังไงคุณก็อ่านใจทันในปัจจุบันใดก็ตามแต่ถ้าคุณทำทานตอนนี้ใจคุณโลภไปแล้วแล้วคุณก็ไปอ่านใจคิดโอ้เราทำทานตอนนั้นใจของเราก็คือมันเกิดแล้วนะมโนกรรมมันก็เกิดแล้วว่ามันจะไปโลภเป็นคนตั้งจิตไปแล้วอธิษฐานไปแล้วอะไรไปแล้วขอไปแล้วเอาไปแล้วแล้วค่อยมารู้สึกตัวว่าตายสองสามกี้ไม่ใช่เมื่อกี้นะสองสามกี้ที่ผ่านมาโอ้มานึกได้ตายเราเนี่ยเมื่อกี้นี่อกุศลจิตเกิดนี่นะคุณก็ตั้งใจใหม่มันลบไม่ได้นะอันนั้นเกิดแล้วทำไปแล้วลงทะเบียนไปแล้วสะสมแล้วเอายังลบได้ไหมเอาสารเคมีเลยเอายังลบเป็นเอาสารเคมีลบเลยไม่ได้และคุณจะบอกว่าคุณไม่ใช่บอกว่าคุณไม่ทำก็ไม่ได้เพราะคุณทำจริงกรรม เกิดแล้วกิริยานั้นเกิดแล้วความจริงนั้นเกิดแล้วแล้วคุณก็จะบอกว่าไม่ใช่เราไม่ได้ทำไม่เอาไม่เอาแล้วจะให้ใครเอานี่คือลักษณะของกรรมสกตาคือกรรมเป็นของของตนนี่ฟังนี่คือลักษณะของกรรมสกตาคือกรรมเป็นของของตนนี่ฟังดีๆเพราะกรรมเป็นของของตนนี่แหละเป็นทรัพย์หรือเป็นสิ่งที่มนุษย์จะต้องศึกษาศาสนาพระพุทธเจ้านี่ให้ระวังกรรมนี้จริงๆเพราะมันจะตั้งเห็นตั้งแต่หยาบจนกระทั่งตามเห็นความละเอียดของนามธรรมของจิตวิญญาณเพราะกรรมกิริยาทางกายทางวาจามันหยาบกว่ามันเห็นอะไรกว่าแต่มันก็จะต้องมีความเข้าใจใช่มั้ยว่าอย่างนี้โลภแสดงอาการโลภกิริยาโลภกิริยาโกรธมันเป็นอย่างไรบางทีโกรธนิดๆท่าทางโกรธบางทีมันลีลามันอย่างเงี้ยท่าทางงอนนี่โกรธหรือโลภ เห็นไหมมันมีลีลาของมันมันมีทางมันไงกิริยางอนเนี่ยมันเข้าข่ายโกรธมาเหตุจากรักรักแต่มันก็มาหาโลภมาหาโกรธใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นนั่นยกตัวอย่างประกอบเฉยๆนะเพราะในเรื่องของทานเนี่ยถ้าเราสามารถยังเข้าไปถึงปรมัตถ์ดังกล่าวนี้นั่นแหละเป็นอเทวนิยมยิ่งทำให้ลดได้เป็นวิราคานุปัสสีนิโรธานุปัสสีปฏินิสคานุปัสสีนะเห็นมันจางคลายเห็นมันดับสนิทได้กิเลสมันดับหรือว่าสลัดคืนปฏินิสคานุปัสสีสูงสุดคืนสู่สามัญอนุโลมปฏิโลมกับคนอื่นหรือว่าไปอนุโลมไปอย่างนี้แล้วเราก็อ่านจิตเราอีกบางทีเราก็อนุโลมไปหน่อยนี่เราเอ็นเหมือนกันนะเราหมายว่าแบบเสียไปหน่อยนึงเหมือนกันนะมันมีรายละเอียดอะไรพวกนี้อีกจะต้องมีตัวพวกนี้ละเอียดละออที่มีญาณอย่างรู้กรรมกิริยาและนามรูปที่เกิดในจิตนามรูปที่เกิดในจิตในเวทนาเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมเป็นอกุศลธรรมหรือกุศลธรรมเราวิเคราะห์วิจัยอ่านสภาวะพวกนี้ออกไม่ใช่มีแต่ตัวหนังสือไม่ใช่มีแต่ภาษาคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่เราอ่านออกจริงแล้วเราก็ลดละไปจริงๆมันทานจะเข้าขั้นอเทวนิยมหรือเป็นอริยะเป็นเรื่องของพุทธเพราะทานที่เป็นกัลยาณธรรมธรรมดาศาสนาไหนก็สอนคุณบางทีบางคนก็สอนให้ทำให้จิตว่างนะภาษาจิตว่างแต่คุณจิตคุณว่างหรือมันทำทีมันทำทานมันว่างทันทีได้ง่ายๆหรือแล้วก็ไม่รู้ว่าจิตเป็นยังไงเจตสิกรูปมันเป็นยังไงก็ไม่ได้เคยอ่านอารมณ์ของไม่ได้เคยอ่านเวทนาในเวทนาไม่เคยอ่านอาการพวกนี้เลยอาการลิงคานิมิตอุเทศต่างๆพวกนี้ไม่เคยรู้เรื่องเลยมันก็ไม่รู้ของจริงญาณไม่ได้เป็นญาณจริงมันก็ทำอะไรล่ะทำสมมุติเอาเราลดละกิเลสแล้วก็ทำใจไปแต่มันไม่รู้แม่นไม่แม่นไม่จับมั่นขั้นตายไม่ชัดเจนไม่จริงจังใช่ไหมพระศาสนาพระพุทธเจ้านี่เป็นวิทยาศาสตร์จริงจังจับมั่นขั้นตายอันนี้คืออันนี้อย่างนี้คืออย่างนี้ลักษณะนี้คืออย่างนี้ลักษณะนี้คืออย่างนี้รู้ตัวรู้ตนรู้อัตภาพรู้ภาวะอย่างชัดเจนอเทวนิยมแม้แต่ทำทานนะก็ต้องเข้าใจถึงปานชนีพอฟังอธิบายไปแล้วเนี่ยบางคนชีวิตผ่านมา60ปี70ปีแล้วได้ทำทานเป็นอเทวนิยมมากี่ครั้งได้ทำทานเป็นเทวนิยมมากี่ครั้งนับไม่ถ้วนแล้วได้ทำทานเป็นอเทวนิยมที่กี่ครั้งยังไม่รู้สึกว่ามันได้ทำถูกต้องตามที่ว่านี้เลย ผมขอยากผมอ่ะแล้วผมตอนในใจบาทคือผมก็ตั้งนโมตามจบแล้วก็ผมว่าทุติยังปัจจเนธานังอาสวะกิยาวังมีภานัง นั่นท่องคาถาใจทำอย่างนั้นหรือเปล่าล่ะ ใจทำด้วยครับ ทำยังไงอ่ะอย่างนั้นก็ได้มันตีถั่วเขาเรียกว่าตีถั่วทำทานแบบempiric treatmentทำทานแบบรักษาเหมาเข่งเหมือนกับคนรักษาโรค empiric treatment นี่คือการรักษาโรคของหมอหมอเขารักษาแบบ empiric empiric หมายความว่ามันทำไปตามประสบการณ์ทำไปตามเหตุการณ์ทำไปตามเรื่องตามราวตามที่เข้าใจตามอะไรไปเฉยเฉยถั่วเหมาเหมา empiric นะตามอะไรมันไม่ได้ละเอียดละออะไรหรอกก็เหมือนกับรักษาโรคนี่มาเหมาเหมาไปนะกินยามดตีเป็นโรคอะไรกับกินยามดตียันเลยอะไรงี้ต้นหรือหมอที่รักษาไม่ได้เจาะเข้าไปถึงเหตุตรวจเหตุอย่างชัดเจนแล้วก็รักษาตรงเหตุที่ชัดเจนเลยเป็น radical treatment อะไรเนี่ยรักษาอย่างที่เจาะเพื่อถึงเหตุถึงรากเหง้าของมัน แล้วก็บำบัดตรงนั้นให้ถูกตัวมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจะบอกว่าท่องคาถาของให้เป็นปัจจัยแห่งการให้ถึงนิพพานเป็นปัจจัยมันก็เป็นคาถาเมาๆทั่วไปมันไม่ได้มีญาณมันไม่ได้เข้าไปมั่นไม่เข้าไปได้แม่นไม่ได้มีเกิดญาณไม่ได้เกิดปัญญาที่แท้จริงและก็ไม่มีการรู้แจ้งเห็นจริงฮะภาษาที่ท่องเอาทีแต่ที่ใจเราเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าล่ะใจเราอ่านกรรมกิริยาแล้วก็ได้อ่านถึงอารมณ์จิตอ่านเวทนาอ่านจิตหรือเปล่าแยกวิเคราะห์เห็นอย่างนั้นหรือเปล่ามันจะเร็วขึ้นเรื่อยๆใหม่ๆมันจะไม่นึกไม่ออกหรอกมันจะค่อยๆเร็วค่อยๆชัดเจนอ๋อเราได้ทำใจอย่างนี้แล้วก็อ่านวิเคราะห์ใจไปงี้แวบรู้เลยอ๋อเนี่ยยังขี้โลภอยู่บ้างยังหวงแหนให้ไปก็ยังหวงอยู่เลยเนี่ยให้ของนี่มาแล้วก็ยังมาแล้วก็ยังหวงยังให้มึงอาการมันจะมีตุ่งติ่งอะไรมันมียังไงบางทียังหวงเอามากๆเลยนะแต่ไม่รู้ตัวไม่ได้อ่านมันก็ไม่รู้มันก็ตัดใจให้ไปแต่ที่จริงโอ้โหยังไปก้อนโตเลยยังหวงอยู่ไปเลยแต่ก็ตัดใจให้วัตถุไปแล้วแต่ใจก็เลยยังไม่ได้ให้หรอกใจยังไม่ได้ให้อย่างคนถูกปล้นเงี้ยนะเขาก็เอาของไปแล้วแต่ใจของเราของกูเอาของกูขึ้นมาอยู่นั่นใช่ไหมถูกปล้นอย่างนี้เป็นต้นแต่ที่ไม่ปล้นเราจะให้นี่แหละแต่ให้แต่ใจก็ยังหวงอยู่มันยังไม่อยากให้ยังเสียดายอยู่เยอะอะไรเงี้ยแต่จำนนจำใจต้องให้ไอ้อย่างนี้ก็ไม่ได้ทานอะไรไม่ได้ให้ไปเลยไม่ได้ไปเลยมันถ้าอ่านจิตไม่เป็นอ่านภาวะของจิตที่มันเป็นสภาพอย่างไรมันเป็นอาการอย่างไรเป็นกิริยาอย่างไรไม่เจอนั่นก็เราก็ยังไม่ยั่งเข้าไปถึงสมุทัยยังไม่ยั่งเข้าไปถึงตัวแท้ของอริยสัจโดยเฉพาะสมุทัยอริยสัจและก็ไม่ได้ไปจัดการกับมันอย่างมีความจริงที่อาตมาเอามาขยายที่พุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้เอาพระบาลีมาพูดมาอะไรจนพวกเราได้ฟังอาตมาว่าหลายคนจำได้แม่นจำได้เยอะพอพูดขึ้นมาคล่องแล้วเขียนคำตอบพวกคุณนี่จบปริญญาเอกไปกันเป็นแถวๆแล้วเนี่ยเขียนคำตอบเขียนตัวหนังสือตอบนี่นะแบบเรียนแบบที่โลกมหาวิทยาลัยเขาเรียนเนี่ยพวกคุณนี่จบปริญญา9ปริญญา10ปริญญาอะไรไปหมดแล้วแต่ว่าเราได้เอาไอ้ที่เรียนมาที่รู้นั่นน่ะมาปฏิบัติมาเป็นสภาวะจริงหรือไม่นี่ฟังธรรมอาตมามือนี้นะมันต่างกับเมื่อเช้านะมันคนละเรื่องนะเมื่อเช้านี่ก็โดนขัดโดนเกลาก็เรื่องจริงเอาสภาวะอะไรอะไรมาไปแต่ของอาตมานี่มันก็เมื่อกี้ยังพูดกันใครพูดกับคุยกับใครว่าฟังธรรมอาตมานี่นิ่มพูดกันนิ่มอาตมาเทศน์เนี่ยมันคลาสสิกนะว่างั้นนะฟังธรรมอาตมายากหน่อยคลาสสิกแต่ว่าฟังทำแหมทำความศึกษามาศกล้าคำฟันหรือท่านเดินดินชาฟังคำทำนั้นมันโอ้โหขูดตรงนั้นขูดตรงนี้มันก็แม่นดีนะเอาภาวะจริงมาพูดมาอะไรอะไรก็ดีเนี่ยมันช่วยกันนะทุกคนก็ช่วยกันขัดเกลาทุกคนก็ช่วยชี้ช่วยทำอะไรอะไรนะก็ผสมผสานอันนั้นมาเอาแต่เรื่องจริงเอาแต่เรื่องที่จะควรจะปรับควรจะทำกันให้มันถูกสภาวะจริงมันก็ดีเป็นผลดีแต่ตมาก็ต้องสอนเผื่อสอนทั้งสัจธรรมที่ลึกลงไปทฤษฎีที่เพิ่มเติมขึ้นมาให้อะไรต่างๆที่เนี่ยก็อาจจะยากหน่อยบางคนยังไม่มีรากฐานไม่มีพื้นฐานมาเดิมก็ขออภัยนะผู้ที่ยังไม่มีรากฐานมีหน้าใหม่ๆมาเยอะมีผู้ได้รับการอบรมผ่านมาทางทกศมางานนี้เราเยอะปีนี้นะมาแล้วก็มาฟังธรรมอาตมานี่อาจจะก็ดีๆรักษาหูไว้ไปกลับบ้านหูหักกลับบ้านเดี๋ยวที่บ้านด่าเอาที่บ้านตกใจไปยังไงกลับมาเนี่ยหูหักไปหมดเลยวะเนี่ย มันยากนะสับแสลงนะสับแสลงเราพูดกันเล่นหูหักฟังแล้วมันฟังแล้วมันโอ้โหงงหรือว่ามันกลับตรปัดดีไม่ดีเข้าใจคนละเรื่องเลยหักกลับเลยแล้วไปเป็นคนอีกแบบนึงเลยมันก็จะตลกนะมันจะปลอมแปลงๆจนกระทั่งทั้งบ้านบอกว่าจะบ้าหรือเปล่าเนี่ยนะคือเขาจะสงสัยอย่างนี้จริงๆแล้วเฮ้ยมันบ้าหรือไปที่โน่นมาเนี่ยไปอโศกมาแล้วมันบ้าแล้วเนี่ยถ้าบางคนที่มีภูมิปัญญาก็ดีเราโอ้โหมันดีนี่อย่างนี้ดีอย่างเงี้ยยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเงี้ยสามีมารับอบรมไปเสร็จแล้วกลับไปบ้านไปกราบเมียก็ต้องตกใจเฮ้ยอะไรเกิดขึ้นเนี่ยกินยาผิดมาหรือเปล่าเนี่ยมันยังไงเนี่ยคือ มันแต่มันก็มาแต่งงานกันมาไม่เคยกล่าวแล้วมันประกาศเมียได้มันมีเนี่ยมีจริงๆพวกเราเนี่ยมันก็มันเป็นไปได้ไงเราก็งงเหมือนกันว่าเฮ้ยไปกราบเมียได้เว้ยก็งงดินะอย่างนี้เป็นต้นมันก็ที่จริงมันก็ดีอ่ะนะบอกว่าเฮ้ยมากราบเรามันก็ดีนะแต่ว่ามันอาการมันค่อนจะมันต้องงงแล้วบ้าหรือเปล่าเนี่ยประสาทกินหรือเปล่าเนี่ยนะไปกราบเมียไม่ต้องกราบเมียแล้วเมียไปกราบผัวก็เถอะไอ้ธรรมดาไม่เคยกราบเนี่ยนะแล้วกับเมียกลับไปแล้วก็ต่อคราวนี้เราก็ไปกราบผัวมันก็ต้องงงอีกเหมือนกันนะบอกเฮ้ยมันยังไงเนี่ยมันไปยังไงมาไงมันจะบ้าหรือเปล่าแต่มันก็รู้ระบดีแต่มันก็สงสัยนะคนเรามันไม่มันไม่ใช่เรื่องธรรมดามันเป็นไปได้ยังไงนะแต่อย่างอื่นไม่มีปัญหาเราไปโอ้โหเคยแหมเย็นกงแล้วออกจากบ้านไปแล้วไปไหนก็ไม่รู้แต่นี่เฮ้ยผัวอยู่บ้านไว้ช่วยล้างจานอ้าวอะไรเกิดขึ้นอะอย่างนี้ยังค่อยยังช่วยไอ้กราบนี่มันหนักกว่านะใช่ไหมเออช่วยล้างจานอะไรนี่ไอ้ยี่ก็ยังไม่ถึงกับหูหักยังไม่ถึงกับงงมันกลับยังไงยังไม่ถึงขนาดนั้นนะผู้ที่ยังไม่มีพื้นฐานก็ขออภัยนะอาตมาก็ไม่รู้จะทำไงก็เทศส่วนใหญ่เป็นคนเก่านะมางานนี้แต่ปีนี้มันกว้างขวางขึ้นไปนะก็มีผู้ที่มาโอ้โหรถแน่นอาตมาบิณฑบาตเดินโอ้โหรถจอดกันซอกไหนซอกเต็มไปหมดเลยรถยนต์รถเก๋งรถปิกอัพรถตู้รถกระบะนะเต็มไปหมดเลยนะก็ดีนะก็น่าชื่นใจก็กลับมาหาถึงเรื่องทานก็สรุปอีกครั้งหนึ่งก่อนว่าทานมีผลทินนังนี่เป็นสัมมาทิฏฐิข้อที่หนึ่งหรือมิจฉาทิฏฐิข้อที่หนึ่งเป็นทิฏฐิข้อที่หนึ่งถ้าเข้าใจทินนังหรือการให้การได้ให้เข้าใจการได้ให้แล้วก็ทำการได้ให้นี้ไม่ตรงกับสัจธรรมมันมีผลบาปก็ได้ทานมีผลบุญแต่บุญในระดับกัลยาณธรรมได้บุญสุดยอดก็บุญถึงขั้นโลกุตรธรรมโดยเฉพาะในพุทธเทวนิยมนี้ทานก็พยายามให้มีผลที่สูงคนที่ทำบุญเป็นโลกุตรธรรมคนทำทานไม่ใช่ทำบุญคนที่ทำทานถึงขั้นโลกุตรธรรมแล้วเนี่ยจะได้บุญทั้งสองอย่างจะได้ทั้งโลกียกุศลและได้ทั้งโลกุตรกุศลได้อย่างไรคุณทำทานวัตถุอาตมาก็ทำทานวัตถุได้มีวัตถุใช่ไหมอาตมาก็ทำทานวัตถุได้มีวัตถุส่วนของอาตมาอาตมาได้สร้างอะไรขึ้นก็แล้วแต่อาตมาก็ทานวัตถุทานนั้นเป็นรูปธรรมเป็นวัตถุก็ได้ให้เขาจริงแล้วเขาก็ได้เอาวัตถุนั้นไปใช้ประโยชน์แปลอะไรแต่เป็นกุศลแล้วใจอาตมาก็ทำใจให้ละลดกิเลสเป็นปรมัตถ์เป็นโลกุตระกุศลเป็นกุศลทางโลกุตระก็ได้กุศลโลกุตระด้วยโลกิยะนั่นก็ได้ด้วยแต่คนที่ทำไม่เป็นสายเทวนิยมโดยตรงทำไม่เป็นไม่เข้าใจปรมัตถ์ไม่เข้าใจพวกนี้ก็ได้แต่กัลยาณธรรมได้แต่โลกิยะกุศลทำโลกุตระไม่เป็นทำทานยังไงก็ได้แต่โลกิยะกุศลนั่นแหละทำมากก็ได้มากได้เพราะฉะนั้นที่มันเป็นบุญเป็นบาปเป็นชาวไม่ใช่ชาวพุทธนะลงศพนรกขึ้นสวรรค์เป็นอะไรอยู่นั่นก็คือโลกียะกุศลทั้งนั้นแหละขึ้นสวรรค์ลงนรกคนนี้ทำไมไม่เห็นไม่โลกุตระอะไรเลยแต่ทำไมเขาถึงรวยเขาไม่ได้รู้เรื่องโลกุตระอะไรทำไมรวยก็เขาทำกุศลทางโลกียะอย่างนี้แหละสั่งสมไปศาสนาก็สอนไม่ศาสนาก็สอนให้ทำทานทำบุญเสียสละเนี่ยคนไม่มีศาสนาเขาก็ทำเขาก็ได้โลกียกุศลของเขาแต่เขาไม่เข้าใจโลกุตระเขาก็จะต้องไปลงนรกขึ้นสวรรค์อยู่งั้นน่ะมันก็เป็นโอ้อจินไตยพุทธกรรมวิบากต่างๆนานานี่อาตมาก็อธิบายไม่ไหวหรอกพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าเป็นอจินไตยอธิบายไม่ได้แต่มันก็เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างจริงอย่างนั้นสรุปแล้วเนี่ยคนที่ปฏิบัติมาถึงขั้นโลกุตระแล้วจะได้ทั้งกุศลและได้ทั้งกุศลโลกียะและกุศลโลกุตระไปพร้อมกันเลยเขาทำให้ถึงโลกกุตระกันละกันอย่างอาตมาหรืออย่างผู้ที่ละลดวัตถุกันมามากแล้วเป็นอนาคาริกาบุคคลไม่มีทรัพย์สินคานบ้านช่องเรือนชานเข้าของสมบัติไม่สะสมแล้วคุณก็สละแรงงานความรู้ความสามารถของคุณ คนสละแรงงานเนี่ยราคาแพงกว่าวัตถุถ้าคุณมีความรู้ความสามารถความขยันคุณไปสร้างคุณได้วัตถุมาเท่าไหร่คุณก็ต้องคุณวัตถุที่คุณได้มานั่นนะคุณก็ต้องกินต้องใช้แบ่งกินแบ่งใช้ในวัตถุแล้วก็ให้เขาไม่หมดแต่แรงงานที่คุณไปทำคุณให้ไปนี่แรงงานคุณออกไปทั้งแรงงานทางกายแรงงานทางสมองอะไรก็ตามแต่พรึบคุณกินสมองคุณหรือเปล่าคุณกินแรงงานคุณหรือเปล่าคุณไม่ได้กินเลยใช่ไหมคุณไม่ได้แบ่งกินวัตถุที่คุณสร้างผลิตอันนี้มาคุณผลิตกล้วยคุณก็แบ่งกินกล้วยในบ้างแล้วก็เหลือก็ทานบ้างนะคุณผลิตอะไรคุณก็แบ่งของตนแบ่งใช้แบ่งกินบ้างหรือแบ่งอาศัยบ้างแล้วคุณก็ให้เขาไปบ้างแต่แรงงานนี่คุณไม่ได้แบ่งให้ไปทันทีแล้วมันหมดไปเลยถ้ามันจะมีความเก่งความสามารถความรู้สูงเท่าไหร่มันก็ได้วัตถุเต็มๆมาหมดแล้วคุณก็ได้ทานเต็มๆไปทั้งหมดทุกทีไปเลยและทันทีด้วยไม่รอเวลาถ้าเงินไปอยู่ในแบงค์นี่นะวันนึงนี่ดอกออกขนาดนั้นนะถ้าไปอยู่ในแบงค์อาทิตย์นึงดอกงอกขึ้นไปอีกอยู่ไปอยู่ในแบงค์เดือนนึงดอกงอกไปมากกว่านั้นชั้นเดียวกันนะคุณให้ไปเร็วเท่าไหร่คุณก็ได้สละเร็วเท่านั้นใช่ไหมมันเป็นบาปไปเป็นหนี้ไปเป็นดูดอะไรมันสดมากเลยเพราะฉะนั้นค่าของแรงงานเนี่ยราคาของแรงงานเนี่ยสละแรงงานเนี่ยเป็นบุญกว่าสละวัตถุร้ายต่อมันคนมาทำงานสละแรงงานสละความรู้ความสามารถสละพฤติกรรมของเราอยู่ในสังคมเนี่ยคนมาทำที่บอกว่าโอ้ยไปทำทำไมนี่พวกที่ไม่รู้เรื่องอยู่ข้างนอกนี่ไม่ให้ลูกมาไม่ให้อะไรมาก็ไปทำมาหากินไปทำเงินทำทองทำได้เงินได้ทองมาก็เอาเงินมาทำบุญทำทานก็พอแล้วนี่คนไม่เข้าใจก็จะพูดอย่างนี้ง่ายๆใช่ไหมโลกเขาทั่วไปเขาจะเข้าใจแค่นี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยยิ่งเรามาทำอย่างนี้ยิ่งเรามาฝึกปรือเราเองจะทำใช้ไม่ใช้วัตถุแล้วก็มาทำงานฟรีนี่โอ้โหจะต้องอ่านใจแล้วก็จะต้องมันยังหวงแหมยังถือดีถือตัวข่าตัวกูของกูมันยังอยู่อีกหลายเหลี่ยมหลายเล่โอ้โหลึกลับซับซ้อนมากมายใช่ไหมอ๋อเราจะต้องมาอาศัยวรยุทธการฝึกปรือวรยุทธนี่อีกต้องมากต้องมาที่จะมาสร้างอะไรต่ออะไรอีกจนกว่าจะได้แต่มันก็ได้มากได้มากกว่าเพราะว่ายังไงยังไงมันก็ให้ไปก่อนแล้วอะให้ไปก่อนแล้วเพราะฉะนั้นคนที่ไม่เข้าใจเนี่ยเขาจะไม่รู้เลยว่าอาตมาพามาทำทำไมได้เร็วทำไมได้ดีเพราะอาตมาพามาทำแล้วเพราะคุณก็มีบุญด้วยกันนะคนที่มานี่มีบารมีบ้างก็ถึงมาทำได้ง่ายขึ้นไม่ยากนักแล้วก็มาทำงานนี้มันจึงเป็นคุณค่าของกุศลที่สูงอาตมาว่าอโศกนี่ไม่ช้านะไม่ช้าหรอกคนอื่นจะไปเรียนแบบนี้อาตมาท้าได้เลยว่าไม่เหมือนไม่เหมือนหรอกเพราะมันจะไม่มีความลึกซึ้งจะไม่มีความละเอียดละออจะไม่ชัดเจนจะไม่อะไรต่ออะไรได้อย่างนี้เพราะอย่างนี้มันมีด้วยมันมีอะไรต่ออะไรครบครันแล้วมันก็ถึงชัดแล้วมันก็ถึงได้สิ่งจริงมามีแรงงานจริงมีกุศลจริงมีความเป็นจริงต่อลีลาต่อพฤติกรรมของพวกคุณทำออกไปเนี่ยคนเราบางทีเนี่ยนะมันอ่านออกคนนี้ก็จะทำท่าทีลีลาอย่างโน้นอย่างนี้มันมีอะไรแฝงไหมเชิงกลซ่อนเชิงอย่างง้นอย่างงี้ไหมเนี่ยมันก็พออ่านออกถึงไม่อ่านออกครั้งแรกหรือสองครั้งเดี๋ยวเธอหางพรมหางแผลมเดี๋ยวก็พอรู้เดี๋ยวมันก็รู้มันก็ออกถ้ามันไม่จริงถ้ามันไม่บริสุทธิ์มันก็จะมีอะไรที่ไม่บริสุทธิ์โผล่ออกมาใช่ไหมเพราะในอยู่ด้วยกันหรือว่าอยู่ในสังคมเนี่ยใครจะมาเด็ดเสแสร้งหรือว่ามานั่งกดข่มมานั่งแปลงตัวอะไรนี่เป็นพวกหลอกลวงอะไรอยู่นี่นะมันสักวันหนึ่งมันก็ต้องปรากฏมันก็ต้องเผยความจริงออกมาแต่ถ้าพวกเราเนี่ยแม้มันจะมีเราก็เข้าใจกันแล้วก็คนนี้มันยังไม่หมดก็เราก็รับเรายอมรับเราอะไรไปจนความหมดไปเรื่อยๆทิศทางของคนมันคนละอย่างคนหนึ่งปกปิดอำพรางหาเลขอีกคนหนึ่งเนี่ยล้างสิ่งที่มันควรจะล้างไม่ได้หาเลขแล้วก็ค่อยๆหมดค่อยๆหมดคนหนึ่งมีใจจะหนาขึ้นมีใจเล่มากขึ้นไม่ต้องปิดบังมากขึ้นมันก็กองโตขึ้นอะไรขึ้นอีกคนหนึ่งล้างออกไปก็หมดลงสะอาดไปเรื่อยๆเห็นไหมมันคนละทิศเลยไม่จะต่างกันเพราะอันนี้ยิ่งนานไปก็ยิ่ง เยี่ยมยิ่งสวยยิ่งบริสุทธิ์ยิ่งสะอาดอันนี้ยิ่งนานไปยิ่งกองเบะเบะบักๆนั่งทับอึจนกระทั่งลุกไม่ได้มาลุกมาโอ้โหตาวันนี้นั่งทับอึไว้ยิ่งนานก็ยิ่งอึเพิ่มยิ่งนานก็ยิ่งอึเพิ่มกองยิ่งโตยิ่งนอกจากกองโตได้ยิ่งมันเน่าทับถมซับซ้อนเหม็นก็ไปอีกเลยมันก็เป็นลักษณะคนละเรื่องกันตีกลับกันนะเพราะในโลกุตระนี้กับโลกิยะมันจึงต่างกันเทวนิยมกับอเทวนิยมอเทวนิยมจึงเป็นเรื่องยากมากแต่เป็นเรื่องที่ดีวิเศษสุดทีนี้มาพูดถึงศีลศีลอเทวนิยมกับเทวนิยมศีลเทวนิยมก็เป็นศีลและปฏิปาทานการปฏิบัติศีลอย่างจารีประเพณีปฏิบัติศีลสรุปง่ายๆเมื่อเข้าใจทานเป็นปรมัตถ์ทานเป็นอเทวะเป็นปรมัตถ์แล้วศีลก็ไนยะเดียวกันคล้ายๆกันถ้าปฏิบัติศีลไม่ถึงขั้นปรมัตถ์ยิ่งมาสอนกันว่าศีลขัดเกลากายวาจาส่วนใจส่วนสมาธิส่วนเรื่องของจิตก็เป็นนั่งหลับตาเอาตัดไปเลยคนละส่วนเลยนี่ผิดขาดวินผิดพลาดมานานแล้วมันไม่ได้กินกันมันไม่ได้สัมพันธ์กันมันเป็นข่าวหลักมรรคองค์8ตรงไหนเลยถ้าปฏิบัติมรรคองค์7มรรคทั้ง7เป็นแล้วก็สั่งสมเป็นสมาธิสัมมาสมาธิมันก็จะมีวิมุตติมีวิมุตติญาณทัศนะกับวิมุตติวิมุตติสัมมาวิมุตติกับสัมมาญาณมีสัมมาญาณกับสัมมาวิมุตติตามมาใช่มั้ยมันเป็นมรรค8ผล2ได้สมาธิเป็นผลของจิตวิญญาณจิตวิญญาณมันจะเกิดการขัดเกลากิเลสออกมันก็คือหลุดพ้นหรือวิมุตตินั่นแหละแล้วก็จะมีปัญญาเห็นความจริงว่าเราขัดเกลาออกนะเพื่อมันนะวิราคานุปัสสีนิโรธานุปัสสีปฏินิสขานุปัสสีออกไปเรื่อยๆมันก็มีญาณมีปัญญามีสัมมาญาณเห็นวิมุตติเห็นความจริงแล้วจิตตั้งมั่นแข็งแรงไปเรื่อยๆก็เพราะปฏิบัติองค์7ทั้ง7ของมรรคทั้ง7ปฏิบัติเกิดจิตอธิจิตศีลสมาธิปัญญาสมาธิคืออธิจิตจิตก็เกิดตั้งมั่นแข็งแรงขึ้นละล้างเกศออกจากจิตขึ้นไปเรื่อยๆโดยหลักของศีลเพิ่มอธิศีลขึ้นไปก็เสริมขึ้นไปอีกอธิปัญญารู้ยิ่งขึ้นอีกรู้มากขึ้นอีกเข้าใจสัจธรรมมากขึ้นอีกเราเจริญด้วยสัจธรรมอะไรขึ้นอีกมันก็ยิ่งรู้ขึ้นไปเรื่อยๆเพราะปฏิบัติศีลก็ในยะคล้ายทานอย่างที่ว่าเนี่ยถ้ายิ่งปฏิบัติศีลไม่รู้เรื่องเลยปฏิบัติศีลเช่นมาบวชเป็นพระเขาว่ามีศีล227คนก็เชื่อใช่ไหมเชื่อว่าพระรูปนี้มีศีล227นี่เขาว่านะของศาสนาชาวอโศกนี่ไม่ใช่พระมี227มีศีลเท่าไหร่นะจริสิมจิมศีลมหาศีลเท่าไหร่43เป็นศีลธรรมนูญเป็นธรรมนูญของพุทธที่อาตมาเอามายืนยันมาพยายามให้ทำให้เข้าใจอันนั้นเป็นหลักเกณฑ์ประกาศว่าพุทธคืออะไรเป็นอเทวนิยมจริสิมจิมศีลมหาศีลคือลักษณะของอเทวนิยมเพราะถ้าเราไม่เข้าใจอย่างนี้เลยนี่เราก็จะไม่รู้นะยกตัวอย่างอาตมาก็เทศซ้ำเทศไปแล้วนะอย่างมหาศีลท่านบอกว่าเธอต้องละเว้นการรดน้ำมนต์อันนี้ศีลก็คืออันนี้มันเป็นบาปสมาจารจะต้องละต้องเว้นขาดต้องเวรมณีต้องเลิกในนั้นก็บอกว่าไม่รดน้ำมนต์ไม่จุดธูปจุดเทียนไม่ทำนายทายทักไม่บอกเรื่องบอกยามอะไรก็ตามแต่เยอะแยะอยู่ในนั้นอย่างนี้เป็นต้นพระศาสนาพระเจ้าเมื่อมาบวชแล้วเรามีศีลศีลพระพุทธเจ้าที่สอนเรายังไม่ทันมีวินัยอย่างนี้แต่ต้นเลยตั้งแต่ยุคยังไม่ได้เกิดวินัยพระพุทธเจ้าก็มาสอนศีลสมาธิปัญญาเนี่ยพระศีลนี้เป็นเครื่องยืนยันและเป็นผู้ที่เมื่อมีศีลนี้ท่านก็ละเว้นไม่ทำเพราะศาสนาพุทธแต่เดิมไม่มีหรอกรดน้ำมูกน้ำมนพอมารดน้ำมนมามีจุดทูบจุดเทียนมันเป็นเทวนิยมเป็นเทวนิยมเพราะมันเป็นลักษณะของเทวนิยมเป็นลักษณะของสิ่งอ้อนวอนสิ่งที่มีอะไรอีกอันนึงที่เราต้องการพึ่งอโนนพึ่งพลังช่วยเหลือพึ่งพลังที่ต้องการไม่ใช่อัตหิอัตโนนาโถไม่ใช่เรื่องเข้าใจว่าเราต้องพึ่งกรรมกรรมเป็นของของตนมีกรรมที่พึ่งกันร่วมกันไหมกรรมร่วมมีอาตมาทำบุญกับพระพุทธเจ้ามาเคยร่วมทำบุญทำกุศลทำสิ่งที่ร่วมกันพวกคุณเคยทำบุญทำกุศลร่วมกับอาตมาเหมือนกับเรามีหุ้นในบริษัทเดียวกันคุณก็มีสิทธิ์ที่จะใช้ปันผลหรือว่าใช้ส่วนที่เป็นที่มีในบริษัทนี้ได้ด้วยบ้างแต่คุณจะมีสิทธิ์เกินกว่าหุ้นของคุณได้ไหม ม่ได้ชั้นเดียวกันมันก็ของของคุณกรรมสกตาอยู่อย่างเดิมกรรมเป็นของของตนของคุณมีกุศลเท่าไหร่มีอกุศลเท่าไหร่ก็ของคุณเท่าเดิมคุณมีสิทธิ์ใช้ของคุณหรือกรรมนั้นจะกระทำอะไรกับคุณได้เท่าคุณเหมือนเราฝากแบ่งไว้เรามีกุศลร่วมกันอยู่ในส่วนนั้นส่วนนั้นในบริษัทแล้วก็ขอเบิกมาใช้เถอะแต่เรามีส่วนอยู่เราก็ร่วมได้เพราะจะบอกว่านี่เป็นของส่วนกลางหรือของที่บริษัทเดียวกันบริษัทหุ้นเราทำบุญกับพระพุทธเจ้าเราทำบุญคุณทำบุญกับอาตมาหรือทำบุญร่วมกันมันก็เป็นส่วนกลางนี่ขอเบิกมาใช้ส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งแม้ที่สุดจะพูดกันเล่นๆมันเหมือนโลกเขาเลยว่าขอกู้มาก่อนได้ไหมไม่กู้หรอกเกื้อเพราะคงไม่คิดดอกเบี้ยเนาะแต่คิดดอกเบี้ยก็คิดนะถ้าจะพูดกันเป็นสัจธรรมได้จะลักษณะดอกเบี้ยก็มีเอาละขอเกื้อก็ได้ขอเกื้อมาก่อนได้ไหมก็ได้เพราะงั้นพวกคุณนี่บางคนนี่กินบุญเก่าหมดแล้วไปจะได้กู้บุญใหม่มาตอนนี้ล่ะลงนรกใช้หนี้เขานานแหละเพราะฉะนั้นพวกที่มีความรู้ความสามารถมากๆและไม่รู้ตัวต่อกรรมต่อวิบากต่างๆขี้โลภมีวิธีการทุจริตมีวิธีการอะไรเอาเปรียบเอารัดเขาไม่ได้มากชาตินี้คุณได้จริงแต่คุณเหมือนไปปล้นเขามาคอร์รัปชันมาโกงเขามาทำอะไรเขามาเยอะแยะถึงเป็นทุจริตผสมไม่ใช่ของของคุณเลยเป็นทุจริตนั่นแหละคุณจะต้องไปตกนรกไปหมกไหม้คุณจะต้องมาใช้หนี้อีกเท่าไหร่คุณได้นะชาตินี้คุณได้นะแต่คุณเป็นหนี้บาปมหาศาลคุณจะต้องไปนั่งใช้ไปใช้อะไรต่ออีกมากมายนะเอาละเดี๋ยวนั่นไปเดินวนไปหาทานอีกศีลเพราะฉะนั้นถ้าคุณตั้งศีลอะไรขึ้นมาแล้วไม่ใช่ศีลที่จะต้องไปทำเหมือนตามจารีตประเพณีอยู่เท่านั้นไม่ใช่ทำศีลไปแบ่งไปข่มไปฆ่าเมื่อกี้ยกตัวอย่างพระมี227ยังไม่ได้อธิบายต่อคุณเข้าใจว่าพระนี่มีศีล227ชาวบ้านเข้าใจส่วนมากนะชาวบ้านเข้าใจส่วนเอาละเมื่อกี้นี้อาตมาอธิบายศีลจุลศีลมัชฌิมศีลมหาศีลหรืออะไรเพิ่มเติมให้เพื่อให้รู้ว่าของพระพุทธเจ้านั้นมันมีลึกซึ้งมันมีอะไรมากมายเดี๋ยวนี้มันกล่อนมันเพี้ยนมันมาจนกระทั่งมันเหลือแต่วินัย227แล้วก็คิดว่าพระนี่มีศีลอยู่เท่านี้เอาละตกลงอาตมาไม่ว่าแม้ศีลเท่านี้ก็ตามแต่เถอะพระก็ไม่ได้มีความถูกต้องอะไรกับศีล227นี่หรอกหรือวินัย227นี่หรอกนะคุณก็ไปขอถือศีลมายังพันเตวิสุงวิสุพระเอที่227นี่ตัวเองก็ไม่ได้นะดีไม่ดีก็เล่นไพ่เล่นโป๊กกินแหลกเลยไปบิณฑบาตหรือไปเทศอะไรหาเงินหาทองที่จริงปราชิกมาด้วยการหาเงินหาทองมาตั้งอีกตั้งหลายอย่างสมมุติว่าพระเร็วๆอย่างนี้นะมีพระเร็วๆอย่างนี้แต่คุณก็ไม่รู้ใช่ไหมคุณก็ไปถือศีลกับพระนี่แหละนะไปถือศีลกับพระเนี่ยอย่างนี้คุณไม่ได้ศีลอะไรกับเขาหรอกเขาไม่มีศีลอะไรให้คุณเลยคุณมายังพันเตขอศีลเขาเลยบอกว่าปานาติปาตาคนนี้ก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรตัวเองกับพฤติกรรมอะไรก็ใช้ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นคนนี้มันไม่มีสิทธิ์ที่จะให้ศีลให้ธรรมอะไรเพราะตัวเองไม่มีศีลไม่มีธรรมอะไรเลยแล้วจะบอกว่านี่คือธรรมทานไม่มีอะไรให้เขามีแต่บาปไม่มีคุณธรรมอาจจะมีพยัญชนะมีภาษาเรียนมารู้มาแล้วก็พูดไปแล้วก็เรียนรู้ถ้าคนมีนิสัยแบบนี้นะก็เอาอันนี้เป็นเครื่องมือหากินเอาธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านว่าพูดดีพูดถูกด้วยก็ได้แต่พวกคุณรับไปคุณก็อาจจะได้ประโยชน์ถ้าคุณไปรับศีลนั้นไปอย่างไม่ใช่ศีลปฏิปทานไม่ใช่ศีลปฏิปรามาสเท่านั้นศีลปฏิปทานกับศีลปฏิปรามาสคืออะไรศีลปฏิปทานก็คือปฏิบัติศีลนั้นอาจจะได้เป็นกุศลอาจจะได้เป็นกุศลเคร่งสมมุติว่าศีล5ไม่รักทรัพย์ไม่ฆ่าไม่รักทรัพย์ไม่โกหกไม่ผิดผัวเข้ามีใครไม่โกหกไม่ดื่มเหล้าน้ำเหล้าเมาอะไรก็แล้วแต่คุณก็ปฏิบัติไปคุณก็ได้กุศลกรรมกิริยาที่คุณประพฤติปฏิบัติอย่างที่ละเว้นไม่ทำบาปเพิ่มนั่นแต่กุศลคุณทำเพิ่มไหมคุณไม่ฆ่าสัตว์แต่คุณช่วยเหลือสัตว์ไหมคุณไม่ลักทรัพย์แต่คุณให้ทานไหมคุณไม่เอาของเขาแต่คุณให้เขาไหมคุณอาจจะรักษาศีลนั้นป้องกันบาปของตัวเองได้ใช่ไหมป้องกันบาปของตัวเองได้คุณไม่บาปเพราะศีลคุณปฏิบัติตรงนะปฏิบัติไปก็ดีอยู่แต่ศีลนั้นมันมีผลไปจนกระทั่งถึงบุญไม่ใช่บาปเท่านั้น ศีลนั้นปฏิบัติแล้วรักษาผลไปถึงบุญมันถ้าเผื่อว่าไม่รู้คุณก็รักษาไปดื้อบรือทื่อไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ผิดพวกเขาเมียใครไม่พูดปดไม่กินน้ำเมาก็ดีก็ได้ได้แค่นั้นนะเพราะถ้าเรียนศีลที่เข้าใจลึกซึ้งแล้วก็ทำอะไรให้มันดีกันนั้นอะไรก็คุณผมขอเข้าใจทำจนกระทั่งมันเกิดเมตตาเกิดไม่โลภเกิดอะไรอะไรขึ้นไปแม้ยังไม่ถึงขั้นโลกุตระก็ตามศีลตามศีลปฏิปทานยึดศีลปฏิบัติให้เคร่งให้ครัดแล้วก็มีปัญญาบ้างก็เป็นกัลยาณธรรมสามารถปฏิบัติทำให้ตัวเองได้รับโลกียกุศลเพิ่มเติมขึ้นได้เพราะฉะนั้นศีล5จะลึกซึ้งขึ้นเป็นศีล8เป็นศีล10เป็นอะไรตามหลักของพุทธคุณก็ทำไปได้เหมือนกันแม้แต่ที่สุดคุณจะถือศีล10อย่างเทวนิยมแม้แต่ที่สุดคุณจะถือศีล10อย่างเทวนิยมหรือถือศีล10อย่างศีลปฏิปทานถือศีล10ตามข้อว่าเลยคุณหมายไม่รับเงินไม่รับทองไม่อะไรเป็นพระอย่างพระธุดงค์พระอะไรพวกนี้นะโอ้โหเคร่งกับอาตมานะจะให้หนทางดับทุกข์นี่ก็สอนหนทางดับทุกข์อยู่ยังไงนะอยากจะให้อธิบายหนทางดับทุกข์ก็อธิบายอยู่นี่ไงนี่แหละก็ปฏิบัติลดละรูปลดกลิ่นเสียงลบละลดวัตถุราบยศอะไรพวกนี้ไปโลกียะไงโลกุตระนี่ก็คือถ้าเรารู้โลกียะแล้วเราจะล้างละอย่างถูกทางอย่างถูกต้องเป็นโลกุตระได้อย่างไรนั่นแหละก็คือเราจะดับทุกข์อย่างอริยสัจนะเอาละได้ศีลก็สรุปนะว่าถ้าจะปฏิบัติศีลก็ต้องรู้จักแบบปุถุชนแบบกัลยาณชนแบบโลกุตระมันถ้าปฏิบัติศีลแล้วศีลก็ขัดเกลาอ่านจิตมีประมัดอ่านจิตอ่านใจออกศีลถือไป4ข้อ5ข้อหรือข้อเดียวก็ตามแต่ก็สามารถที่จะละรู้เช่นเอาข้อ1เราไม่กินเราไม่ฆ่าสัตว์เมื่อเราไม่ฆ่าสัตว์เราก็ดูสังวรอินทรีย์สำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกายไม่ฆ่าปากไม่บอกเขาฆ่าใจมันอยากฆ่าอยู่หรือไม่อ่านใจเป็นโอ้ใจเรายังไม่เนี่ยอุตส่าห์ถือศีลเคร่งแล้วเนี่ยไม่อยากฆ่าไม่ใช่ไม่อยากฆ่าปากมือไม่ฆ่านะธรรมดาคนก็ไม่ได้ไปฆ่าสัตว์ไม่ฆ่าอะไรง่ายๆนักหรอกแต่ว่าใจมันอยากฆ่าไหมโดยเฉพาะอยากฆ่าคนมันโกรธเรื่อยโกรธไอ้นี่ฆ่าได้ไหมเนี่ยอยู่เรื่อยๆมันฆ่าก็ไม่ได้เดี๋ยวติดคุกแต่ใจนะฆ่าไปไม่รู้กี่ศพละไอ้มือมันไม่ได้ฆ่าใครแล้วปากก็ไม่กล้าพูดหรอกใช่ไหมแต่ใจที่ฆ่าไม่รู้กี่ศพแล้วบางทีบางคนวันหนึ่งนี่ฆ่าทั้งหลายศพไอ้คนนี้ไปแล้วตัดคอมันเลยถ้ามันจะทำไปโดยที่ไม่มีบาปไม่มีบุญอะไรมันก็ตัดคอไปหมดแล้วตัดไปหลายศพแล้ววันหนึ่งนี่มันต้องอ่าน อ่านอาการทางใจสังคมก็ดีกฎหมายก็ดีอะไรก็ดีนะมันกั้นไว้เท่านั้นเองแต่ใจนี่ทำไมมีสิ่งเหล่านี้นะ เป็นเมื่อหมื่นปีก่อนนี่เหรอไม่เหลือเพราะหมื่นปีก่อนมันยังไม่มีกฎหมายขนาดนี้เนาะมันยังมีสังคมขนาดนี้เนาะ อยากฆ่าใครใครเป็นใหญ่ใครฆ่าใครได้ก็ฆ่าไปแล้วฆ่าก็ฆ่าแล้วไม่เผาไม่ฝังด้วยนะฆ่าแล้วเดินเหยียบไปเลยทิ้งศพไปให้เน่าให้เหม็นให้แรงกามากินด้วยใช่ไหมโบราณนึกถึงว่าสมมุติว่านะหมื่นปีกว่าที่แล้วหรือสองปืนหมื่นห้าหมื่นปีที่แล้วมาอย่างนี้เป็นต้นมันก็สบายมันก็ทำมาแล้วใจมันก็บ้าได้บ้าบอแล้วมันทำจริงเป็นกายกรรมแต่ทุกวันนี้หลักเกณฑ์ของสังคมอะไรต่างๆขึ้นมามากคุณก็ทำไม่ได้แต่ใจคุณถ้าเอาวันอย่างก่อนใจคุณฆ่าไปบุรุษกี่ศพแล้วถ้าทำได้ใช่ไหมไม่ว่าผู้ชายผู้หญิงหรอกทั้งนั้นแหละใช่ไหมอย่านึกว่าผู้หญิงนี่ไม่ฆ่าคนนะฆ่าทางใจเก่งกว่าผู้ชายมั้งนะเข้าใจไหมตรงเนี้ยผู้หญิงเนี่ยจะฆ่าคนเนี่ยก็ฆ่าเก่งกับผู้ชายมั้งทางใจอ่ะนะโอ้จะว่าไม่แรงเหรอฮะอ๋อคิดไม่ออกเลยเหรอไม่ไปนั่งคิดใหม่ไปนั่งบุพเพนิวาสานุสติญาณให้ดีๆเอ้ยยังไม่เข้าใจอะไรที่พูดเนี่ยนั่นแหละมันโกรธนะคุณก็แสดงบ่อยๆเลยโกรธเนี่ยถ้าเราไม่พูดเถอะ ก็ใจในมันออกมาทางกายแล้วนะคุณนะออกมาทางกายจนกระทั่งเพื่อนเขาเห็นนะคุณก็ยังไม่รู้ตัวนะทางตาก็ออกเอาละนะก็คงพอเข้าใจนะเพราะใจนี่สำคัญถือศีลแล้วก็ต้องระมัดกายวาจาใจเพราะฉะนั้นถ้าปฏิบัติศีลแล้วจนกระทั่งขัดเกลาใจได้ก็ถึงขั้นโลกุตระเป็นอเทวะนิยมอันที่นี้ภาวนาคำว่าภาวนานี่แปลว่าทำให้เกิดผลทุกวันนี้ศาสนามันเพี้ยนไปว่าภาวนาคืออะไรภาวนาคือการปฏิบัติให้บรรลุนิพพานนู่นเนี่ยเอานู่นเลยนะเพราะจะทำทานไม่ใช่ภาวนาเห็นไหมจริงๆทานก็คือเกิดผลเป็นโลกุตระปฏิบัติศีลก็คือปฏิบัติให้เกิดผลเป็นโลกุตระภาวนาคืออะไรภาวนาคือทำทานทำศีลนี่แหละปฏิบัติทานปฏิบัติศีลนี่แหละให้เกิดผลถ้าผลแค่โลกียะมันก็แค่โลกียะเป็นผลบาปก็เป็นบาปทำทานเป็นบาปอย่างที่อธิบายมาแล้วก็เป็นบาปทำทานเป็นบุญเป็นกุศลก็เป็นกุศลแค่โลกียะก็แค่โลกียะถ้าเป็นโลกุตระก็เป็นโลกุตระเพราะฉะนั้นภาวนาคืออะไรภาวนาคือกระทำประพฤติปฏิบัติให้เกิดผลแต่ทีนี้ไม่เข้าใจศาสนาพุทธสอนการทานก็คือทานไปให้วัตถุไปอะไรไปถือศีลก็เป็นนั่งปฏิบัติศีลก็ไปเป็นศีลวัตถุปาทานกันไปภาวนาทำไงภาวนาเริ่มต้นก็เอาคำภาวนาสำนักนี้ใช้พุทโธมาเป็นคำภาวนาแล้วเวลาปฏิบัติยังไงก็ท่องพุทโธพูดเข้าโทออกพูดหายใจออกพูดหายใจเข้าโทหายใจออกเยหายเข้าใจสูหายเข้าใจออกมันก็ได้ทั้งนั้นน่ะสมมุติอย่างเงี้ยมาเยซูก็ได้พุทโธก็ได้อะไรก็ได้ทั้งนั้นน่ะนี่คือภาวนาว่างั้นนะปฏิบัตินี่เขาว่าปฏิบัติอย่างงี้แหละจะเกิดสมาธิจะเกิดวิมุตติเกิดนิพพานตรงนี้ตรงอื่นไม่ใช่ทานไม่ใช่ถือศีลไม่ใช่ภาวนาไม่ใช่เป็นถือศีลหรือทำทานไม่ใช่ภาวนาใครเคยได้เรียนรู้ใครเคยได้เข้าใจได้เห็นอย่างนี้มาบ้างนะอาตมาว่าทั้งนั้นเนี่ยทานอย่างนี้ก็อย่างนั้นศีลก็อย่างนี้ส่วนภาวนาก็ต้องอย่างเงี้ยและก็มีวิธีของแต่ละสำนักภาวนาแตกแยกจ่อยกันไปอีกหลากหลายจริงๆแล้วภาวนาก็คือปฏิบัติทานให้ได้กุศลถ้ากุศลถึงโลกุตระก็ไปนิพพานศีลปฏิบัติศีลก็ตามคุณปฏิบัติศีลประพฤติศีลทำให้มันเกิดผลที่เป็นโลกุตระให้ได้ถ้าไม่โลกุตระเป็นกุศลโลกีย์ก็ได้แค่โลกีย์ภาวนาคือปฏิบัติให้เกิดผลที่จริงแล้วบุญมี3ข้อนี่เท่านั้นบุญกิริยาวัตถุแต่มาขยายเป็น10นะมาขยายเป็น10ก็ไม่เป็นไรอีก2ข้อตามมาเนี่ยอาตมาอธิบายภาวนาจบแล้วนะที่บรรยายมามากมายนั่นคือวิธีภาวนาทั้งนั้นเทศมาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ก็คือสอนภาวนาทั้งนั้นแหละสอนทำให้เกิดผลให้เกิดผลให้บรรลุธรรมสอนมาทั้งนั้นคือสอนวิธีภาวนาทั้งนั้นแหละอันที่นี้ศีลข้อที่4ข้อที่5ข้อที่4อัปปัจจายนมัยข้อที่5เวยาวัจจมัยอัปปัจจายนมัยนี่มันก็ใกล้กันกับอัปปัจจยะอัปปัจจยะแปลว่าไม่สะสมอัปปัจจาอัปนี่มันอัปปัจจายนมัยมันมีคำยาวกว่ากันอัปปัจจายนมัยก็รากศัพท์มาจากอัปปัจจยะนั่นแหละเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังมันเป็นขั้นสูงขึ้นมาเมื่อคุณเรียนรู้โลกุตระเรียนรู้อเทวนิยมเป็นศาสนาความรู้เจ้าแล้วรู้จักบุญรู้จักการชำระรู้จักอะไรลึกซึ้งขึ้นมาเพราะคนที่ทำได้ทานเป็นปฏิบัติศีลเป็นภาวนาเป็นได้มาขั้นตอนหนึ่งเป็นโสดาบันสมมติว่าเป็นโสดาบันบุคคลแล้วคุณก็ต้องมาเรียนรู้เพิ่มเติมขึ้นบุญที่จะสูงขึ้นต้องอัปปัจจายนะอัปปัจจายนะไม่สำเร็จบุญสำเร็จมายะนี่คือสำเร็จ การสำเร็จด้วยการอัปปัจจายะอัปปัจจายนะกับบุญสำเร็จด้วยเวยาวัจจะไหมเวยาวัจจะแปลว่าความขนขวายอัปปัจจายนะแปลว่าความน้อมความยอมความอ่อนตัวลงก็คล้ายๆกับปวารณานี่แหละโดยความหมายนะคล้ายๆกับปวารณาเนี่ยยอมตนลงน้อมตนลงมันได้เก่งแล้วนะนี่สมมุติว่าคุณทานศีลภาวนามาเป็นโสดาบันชักได้ดีมันจะหลงดีมันจะติดดีติดแป้นก็ตามหลงดีเกิดมานะก็ตามเพราะฉะนั้นมันจะเกิดมานะก็ให้อ่อนน้อมถ่อมตนนี่โดยพยัญชนะโดยอัตถะโดยเนื้อหาอ่อนน้อมถ่อมตนท่านแปลอัปปัจจายนามัยว่าบุญที่สำเร็จด้วยการอ่อนน้อมถ่อมตนเพราะเราสูงเราต้องลดตนอัปปัจจายนามัยหนึ่งลดตนถ้าไม่ลดตนคุณไม่เพิ่มเพราะว่าอาตมาท่านบอกว่าเราอาตมานี่จะหนักใจหนักใจพวกเราก็เพราะพวกเรามันดีฟังเข้าใจไหมแล้วดีจริงๆด้วยแต่พวกคุณไม่อัปปัจจายนามัยคุณไม่น้อมตนคุณไม่ยอมตนคุณไม่ลดตนคุณไม่สละออกอีกคุณยังสะสมตนอยู่ปัจจายะอปัจจยะคือการสะสมคุณยังสะสมตนอยู่คุณยังไม่ล้างตนออกไปอีกได้ตนมาใหญ่เพราะได้ดีก็ดีอยู่หรอกได้ตนที่ดีมาตนใหญ่ขึ้นอันนี้แหละมันไม่ไปนิพพานอันนี้แหละมันไม่ไปนิพพานตนมันใหญ่ขึ้นเพราะจึงน้อมถ่อมตนต้องละตัวตนต้องมองตนอ่านตนให้ออกจริงๆเลยต้องดูเนี่ยเรามีท่าทีลีลามีตนอะไรรักตัวรักตนอะไรอยู่เอาสมมุติเมื่อกี้สมพูดเป็นโสดาบันคุณมีโสเป็นโสดาบันคุณก็ได้ขนาดนี้คุณก็สละนะทำบุญทำทานกับอโศกทำบุญทำทานแหมรู้เลยนะเดี๋ยวนี้ไม่ไปทำบุญทำทานแล้วก็ไอ้ที่มันไม่เข้าถานะโยนลงใส่ปากงูเห่าลงเหวเปล่าๆมันเข้ายาถามาทำทานกับนาบุญดีกว่านะก็ทำอยู่พอสมควรถ้าคุณก็ได้คุณก็สุจริตนี่ทำหามาหากินสุจริตก็อยู่แค่นี้นะไม่ละตนที่เป็นโอราริกะอัตตาของตัวเองบ้างเป็นอรูปอัตตาของตนเองบ้างไม่รู้ตัวทำตามสบายจะกินจะอยู่จะใช้กับตนเท่าเดิมหรือยิ่งดีกว่าเดิมดีกว่าเดิมแต่คุณก็ไม่ได้อ่านไม่ได้รู้ตัวรู้ตนนั่นหนึ่งอัปปัจจายนะใหม่นั้นประกอบไปด้วยเนื้อหาของตัวตนส่วนเวยาวัจจมาเวยาวัจจใหม่นั้นคือความขนขวายความภาคเพียรความขยันความต้องดันตัวเองให้มีความวิสุสาหะวิริยะเพิ่มขึ้นอีกเพราะไม่ฉะนั้นมันจะปล่อยตัวตามสบายฐานเราก็ดีพอสมควรแล้วนี่เราก็มีกินมีอยู่ขนาดนี้เราก็เอาฐานนี้ก็แล้วกันมันจะหลงตัวง่ายๆเลยมันจะไม่อยากเพิ่มฐานมันจะติดแป้นบุญมันจะไม่ต่อฟังดีๆนะถ้าฟังดีๆเราจะเข้าใจชัดขึ้นบุญมันจะไม่ต่อมันจะอยู่ตรงนี้แหละไอ้ตรงนี้แหละอาตมาถึงบอกเข็นพวกเราในพูดปากเปียกปากแฉะนะคอจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ก็ต้องมาเพิ่มคอและเสริมคอแล้วนี่คือการเสริมคอในแฟชั่นใหม่เสริมคอแล้วพูดคอโป่งคอนะ คุณได้ดีก็ดีอยู่แต่ต้องอ่านให้ลึกลงไปอีกต้องเรียนรู้อัตตาต้องเรียนรู้สิ่งที่ต้องลดต้องละต้องอ่อนน้อมถ่อมตนและต้องขยันเพิ่มสรุปง่ายๆก็เอาอวยวัจจะไม่นั่นก็คือคุณต้องขยันขึ้นคุณต้องขนขวายขึ้นคุณต้องเพิ่มขึ้นต้องอุตสาหะขึ้นสิ่งที่ดีกว่านี้ยังมีอีกอะไรที่เราควรจะปรับตัวเองว่าอันนี้เราขี้เกียจตรงนี้อันนี้เราไม่เอาฐานตรงนี้อันนี้เราควรจะต้องปฏิบัติอย่างนี้ให้มันเจริญกว่านี้ดีขึ้นค้นขวายขึ้นอะไรจะเป็นกุศลทั้งรูปทั้งนามอย่างไรก็แล้วแต่ต้องเพิ่มความขยันนี่ก็คืออิทธิบาทความค้นขวายก็อันเดียวกัน ยู่ในกลุ่มของอิทธิบาทอยู่ในกลุ่มของธรรมะกลุ่มอิทธิบาทต้องวิริยะต้องอุตสาหะต้องภาคเพียรต้องขนขวายต้องพยายามอยู่ในกลุ่มเดียวกันกลุ่มพยายามขนขวายอุตสาหะเพราะฉะนั้นมันถ้าเผื่อว่ามันไม่รู้จักบุญพวกนี้แล้วคุณก็ไม่เติมบุญไม่เติมบุญเวียวัจจะไม่เติมบุญอัปปัจจายนามัยคุณก็เท่าเก่าแล้วกล้าหน้าได้เป็นโสดาบันไปอีกล้านชาติมันจะเกิดจากท้องพ่อท้องแม่เจ็ดปุ๊บแล้วจะบรรลุอรหันต์นะทางถ้ายิ่งไม่รู้เข้าใจสัจธรรมที่ลึกซึ้งมันจะต้องเรียนรู้เพิ่มภูมิไม่ติดอยู่ไม่อยู่ในฐานเดิมไม่แช่นิ่งในวงการอโศกนี้ต้องการพลังงานเพิ่มไหมต้องการความขยันเพิ่มไหมต้องการต้องการการเข้ากันได้สนิทประสานกันได้ดีลดตัวลดตนต้องการไหมถ้าต้องการคุณทำถ้าคุณทำอย่างนี้จริงอ่านตัวสังวรตนลดตัวลดตนแล้วก็พยายามไม่ให้มันเฉยไม่ให้มันเหนื่อยไม่ให้มีขี้เกียจปลุกไฟตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆจริงๆคุณก็ได้ทำของคุณลดและคุณก็กำลังเพิ่มบุญในบุญกิริยาวัตถุข้อ4ข้อ5และบุญอันนี้เป็นบุญการชำระยิ่งคุณมาอยู่ในนี้แล้วเนี่ยเป็นโสดาบันมาทำงานแม้ข้ามขั้นในอย่างอนาคาริกาอย่างอนาคามีเนี่ยมาทำบุญมาทำงานฟรีเหมือนกันนะมาอยู่ในวัดนะแต่แท้จริงภูมิจริงเนี่ยแค่โสดาแต่มาทำงานในฐานะแม้เหมือนอนาคาริกาตอนนี้เราไม่มีแล้วทรัพย์สินเงินทองไงเก๋บ้านช่องเรือนชานก็ไม่มีแล้วนอนที่ไหนก็นอนไปแต่ไปแย่งเขาอยู่เรื่อยตอนนี้ฉันจองนะใครมาแตะก็ไม่ได้ไม่ใช่ของตัวหรอกแต่ก็ฉันนอนมานี่เนี่ยใครมาตาขวางเลยใครเอาอะไรมาวางที่ฉันโดนใครกับคนนั้นกันแล้วกันน่ะภูมิตัวเองแค่โสดาบันแต่เราแหมเรามาอยู่ในรูปของอนาคาริกะของอนาคามีเนี่ยมันก็มันซ้อนที่จริงมันไม่ใช่มันยังไม่ถึงแต่เรามาทำโอ้โหมาทำงานฟรีมาไม่มีบ้านช่องเรือนชานไม่มีทรัพย์สินคานเป็นของตัวของตนแต่เสร็จแล้วก็เอาของนี่แหละไปได้ฟาดเพื่อนฉันดูแลอันนี้คุณอย่านะของข้าใครอย่าแตะใครมาเอาไปนี่ยังไม่ได้รับอนุญาตนะเดี๋ยวก็กัดกันแล้ว อนาคาริกะนะเนี่ยอนาคาริกะ อนาคาริกะเพราะในบุญกิริยาวัตถุสองอันนี้นี่อาตมาอธิบายเชิงลึกนะเป็นเชิงพิสดารให้ฟังว่ามันไม่ใช่ไปพูดเป็นภาษาตื้อๆอยู่แค่นั้นนะอัปปัจจายนามัยเวียวัจจมัยมันจริงถ้าคนจะปฏิบัติสองสิ่งนี้โดยข้ามขั้นมันก็ได้คุณจะร้องอ่อนน้อมตนมาแล้วคุณก็จะขนขวายเป็นคนที่ไม่รู้ละทานามัยศีลามัยวาวนามัยอะไรฉันไม่รู้เธอก็ทำเอาบุญกิริยาวัตถุตัว4ตัว5เนี่ยมาปฏิบัติเลยก็ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ที่จริงมันเป็นลำดับใช่มั้ย1 2 3 4 5เมื่อคุณทำมันนี้ได้จริงคุณก็จะไปถึงขั้นปฏิทานนามัยทานเข้าถึงทานยิ่งกว่าทานนามัยอันต้นมาปฏิทานนามัยเข้าถึงปฏิแปลว่าการเข้าถึงทานามัยสำเร็จด้วยถึงปฏิทานามัยก็มาแปลกันตื้นๆแต่แค่ว่าโปรดเปรตตัวเองนั่นแหละมันยังตกต่ำเปรตคือผู้ตกต่ำผู้ยังไม่ขึ้นสูงผู้ยังไม่มีอัปปัจจายนามัยผู้ยังไม่มีบุญเวียวัจจมัยนั่นแหละเปรตโสดาน่ะเปรตโสดาคือฐานคุณติดอยู่นั่นเป็นทิฏฐิก็ตามเป็นติดแป้นก็ตามเป็นเมถุนสังโยคข้อที่7ก็ตามกูก็ติดแป้นอยู่งั้นน่ะเพราะฉะนั้นท่านเตือนเป็นขั้นเป็นตอนท่านเตือนเป็นจังหวะเป็นลำดับอะไรไปอย่างธรรมะพุทธเจ้าเป็นลำดับที่สวยงามพอมาถึงขั้นถ้าคุณรู้จักอัปปัจจายนามัยและคุณก็ลดละอ่อนน้อมทำตนลดละตัวตนได้อีกมีความขยันความเพียรอุตสาหะเพิ่มขึ้นอีกเมเวยาวัจจมัยมีความขนขวายเพิ่มขึ้นอีก กรรมกิริยาก็ดําเนินไปอีกคุณดีแล้วมีฐานดีด้วยคุณถ้าคุณเป็นคนดีคุณขยันปุ๊บขึ้นมาคุณมีอะไรดีกุศลก็เกิดทันทียิ่งรู้จักปรมัตถ์ปรมัตถ์ก็จะเดินเครื่องต่อไปอีกวันๆก็ไม่เป็นไรหรอกข้าวมีกินดินมีเดินตะวันมีสองพี่น้องมีเศษเห็ดมีเก็บป่วยเจ็บมีคนช่วยรักษาขี่ม้ามีคนช่วยกวาดผ่าขาดมีคนช่วยชุนบุญกูหยุดแล้วสต็อปเป็ดไม่เดินต่อแล้ว มันก็ไม่เกิดเพราะฉะนั้นถ้าว่าคุณเกิดพ้นหรือว่าได้บุญอัปจายนามัยเวยาวัจจะไม่ต่อคุณก็คือบรรลุขึ้นปฏิทานนามัยมันเป็นคำอธิบายขยายความจริงคือคุณเข้าถึงทานคุณเข้าถึงขั้นสละเข้าถึงขั้นลดละอะไรออกไปอีกเพิ่มอีกแล้วจิตของคุณก็เป็นอะไรต่อจากนั้นปฏิทานนามัยแล้วก็ปัตตานุโมทนามัยดีได้ดีอนุโมทนาเข้าถึงความดีเข้าถึงอนุโมทนาได้ดีแล้วคุณก็จะมีปัญญารู้ว่าโอ้เกิดญาณปัตตานุโมทนาใหม่คือสภาพต้องมีญาณญาณรู้ว่าเราสำเร็จดีขึ้นมาอีกเข้าถึงฐานที่สูงขึ้นมาอีกเข้าถึงขั้นสละออกได้อีกสละถึงขั้นลึกซึ้งขึ้นไปอีกสละตัวสละตนสละอะไรก็แล้วแต่จะเป็นวัตถุอะไรก็แล้วแต่เป็นปรมัตถ์เข้าไปอีกสูงขึ้นไปอีกคุณก็เห็นความดียินดีในดีที่เรามีดีปัตตานุโมทนาใหม่ดียิ่งขึ้นถ้าคุณดียิ่งขึ้นขนาดนั้นขึ้นไปสูงสูงขนาดนี้แล้วก็กลายเป็นผู้ที่เป็นธรรมกถึกเป็นผู้แสดงธรรมเป็นผู้จะฟังธรรมก็ฟังธรรมได้ลึกซึ้งจะแสดงธรรมก็เป็นแล้วตอนนี้คุณเป็นได้ทั้งธรรมเทศนาใหม่อะไรอะไรก่อนธรรมวสมณใหม่ฟังธรรมได้ทั้งธรรมสวรรค์ใหม่ได้ทั้งธรรมเทศนาใหม่เพราะตอนนี้คุณเป็นนักเทศได้แล้วและคุณเป็นคนฟังเทศก็ฟังเทศได้เก่งหรือถ้าเป็นผู้ที่เป็นลูกพระพุทธเจ้าก็ถือว่าเป็นสาวกเป็นผู้ฟังผู้ที่รับฟังสาวกสาวกะที่ได้ฟังธรรมะของพุทธเจ้าเป็นและฟังแล้วก็ได้มรรคได้ผลฟังแล้วก็ได้สมบัติฟังแล้วก็พาเจริญมันก็คือความมีบุญก็เพิ่มบุญบารมีขึ้นมาเรื่อยๆเพราะว่าคุณก็เอาแสดงธรรมนี้ต่อหรือคุณก็ฟังธรรมได้มักได้ผลมากขึ้นเป็นธรรมบุญก็สำเร็จด้วยธรรมสวรรค์ใหม่หรือธรรมเทศนาใหม่เพิ่มขึ้นเป็น8เป็น9 5 6 7แล้วเป็น8เป็น9เป็นธรรมสวรรค์ใหม่เป็นธรรมเทศนาใหม่เป็น8เป็น9ส่วนข้อที่10นั่นคือข้อจบทิฏฐุชุกกรรมกรรมอะไรก็เป็นกรรมที่ถูกต้องตรงหมดเลยทิฏฐุชุเป็นความเห็นที่ถูกกรรมที่ถูกทิฏฐิก็ตรงอุชุกรรมก็ตรงอุชุหรือกรรมตรงตามทิฏฐิที่อุชุเพราะฉะนั้นคุณก็เป็นคนที่กระทำมีกรรมที่ตรงตามทิฏฐิที่คุณอุชุคือทิฏฐิที่คุณตรงถูกตรงก็รวมหมดเลยเป็นบุญกิริยาวัตถุข้อสรุปข้อที่10เอาละฟังธรรมวันนี้ขยายบุญกิริยาวัตถุขยายทานศีลภาวนาแล้วก็ขยายไปจนกระทั่งถึงบุญกิริยาวัตถุเป็นภาคปฏิบัติที่คุณจะได้ปฏิบัติกันจริงก็อาจจะหนักสำหรับผู้ที่มาใหม่แต่ถึงมาใหม่อาตมาว่าผู้ที่ได้ติดตามหรือว่าสนใจธรรมะมาแล้วก็คงเคยได้ยินบุญกิริยาวัตถุหรือแม้ทานศีลภาวนาก็คงเคยได้ยินแต่อาจจะฟังวันนี้มันอาจจะพิสดารหน่อยตรงที่เราไม่มีพื้นฐานในภาษาบาลีหรือในหลักวิชาที่มันที่อาตมานำมาขยายความเพราะว่าไม่ได้อธิบายละเอียดไปจนหมดมันไม่มีเวลาบางอย่างก็พูดถึงหัวข้อธรรมพูดถึงอุเทศหัวข้อหลักการเท่านั้นผู้มาใหม่ก็อาจจะลำบากนิดนึงเข้าใจสิ่งเหล่านี้ไม่ละเอียดพอแต่ก็คิดว่าคงพอเข้าใจได้นะแม้จะมาใหม่ก็ตามนี่คือธรรมะของพระเจ้าที่อาตมาเห็นว่าโลกนี้นี่นะถ้าเผื่อว่าไม่มีธรรมะโดยเฉพาะธรรมะของพระเจ้าไปไม่รอดยุคนี้อาตมามองไม่เห็นธรรมะอะไรที่จะมาแก้สังคมมนุษยชาติได้ พราะมันตกต่ำกันจนสุดยอดแล้วตกต่ำสุดยอดจริงๆพูดกลงๆพูดเหมือนเบ่งคมใหญ่โตเกินไปนะแต่ยังไงก็พูดกันแล้วกันใครจะมาฟันมาฆ่ามายิงก็ตามใจคนในโลกทุกวันนี้เนี่ยผู้บริหารประเทศก็ตามอาตมาดูกรรมกิริยาของเขาแล้วมีแต่ความเห็นแก่ตัวขี้โลภเบ่งอำนาจบาดใจกันทั้งโลกเลยหาความปราณีเมตตาไม่ได้เลยลัทธิทุนนิยมลัทธิจักรวรรดินิยมอะไรต่างๆนานาเดี๋ยวนี้จักรวรรดินิยมมันไม่ได้เป็นจักรวรรดินิยมแบบเจงกิสข่านนะมันไม่ใช่จักรวรรดินิยมอย่างนั้นแล้วที่จะต้องเป็นที่ติดบุกลุยเมื่อแต่อังกฤษล่าอาณานิคมในสมัยก่อนนี้นะเอาปืนไปยิงเขาเอาอะไรไปบุกรุกเขาอย่างแต่ก่อนเหมือนอย่างที่เคยบุกรุกเยอรมันบุกรุกบ้างอังกฤษบุกรุกบ้างฝรั่งเศสบุกรุกบ้างไปตีดล่าอาณานิคมต่างๆนานาเมื่อแต่สมัยโบราณมันไม่ใช่แล้วเดี๋ยวนี้มันล่าอาณานิคมเป็นจักรวรรดินิยมในชนิดใหม่หมดแล้วแล้วมันก็ร้ายกาจเพราะฉะนั้นคนบริหารประเทศทุกวันนี้อยู่ในฐานะที่ไม่มีธรรมล่าอาณานิคมก็ดีนะหรือประพฤติปฏิบัติอะไรก็ดีอยู่เดี๋ยวนี้มันไม่มีความหวังเลยว่าโลกจะสงบไม่มีความหวังต้องทำอย่างนี้แหละแม้มันจะช้าไม่มีทางเลือกอาตมาว่ามีทางเลือกคำตรัสของพระเจ้าว่าทางนี้ทางเดียวที่ยืนยันว่านี่เอกยนมัคโคทางนี้ทางเดียวเท่านั้นขอยืนยันว่าเท่านั้นขอยืนยันพระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสพล่อยๆไม่ได้ตรัสเล่นแต่ตรัสความจริงยิ่งทุกวันนี้อาตมาว่ามันทันสมัยที่สุดถ้าไม่เอามรรควิธีทางนี้ไม่เอาทางเดียวทางเอกทางที่ยิ่งใหญ่อันประเสริฐอันนี้ไปใช้กอบกู้มนุษยชาติไม่ได้ขออภัยที่พูดใหญ่เหลือเกินแต่เป็นของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ของอาตมาหรอกธรรมะนี้เป็นของพระพุทธเจ้าทางพิเศษอันนี้เป็นทางที่พระพุทธเจ้าสังค้นพบและอาตมานำมาเปิดเผยต่อขยายความต่อเล่าให้คุณฟังบอกให้คุณฟังว่าทางเป็นอย่างนี้แหละทางไปสู่ความสุขทางไปสู่ความพ้นทุกข์ทางไปสู่ความเจริญความประเสริฐอย่างนี้แหละมันจะช่วยทั้งตนเองและช่วยทั้งผู้อื่นเป็นพระหุชนะหิตายะพระหุชนะสุขายะโลกานุกัมปายะมันจะอนุเคราะห์โลกด้วยทางนี้เชื่อไม่เชื่อทำไมหลอกง่ายนักอ่ะฮะไม่ได้หลอกเหรออาตมาไม่ใช่ผีนี่เนาะอาตมาเป็นสมณะจะไปหลอกเลยก็ได้เป็นสมณะพูดจริงไม่ได้พูดหลอกผีก็ต้องจะหลอกนะนี่อาตมาสมณะเป็นพระเป็นเจ้าไปหลอกอะไรผีกลัวด้วยกลัวไม่กลัวก็ดูสิได้ออกโทรทัศน์ยังไม่กล้ากล่าวนามอาตมาเลยตัดออกเลยนะตัดออกเลยมาถึงเนี่ยสิทธิเอกสมณะโพธิรักษ์ตัดเลยปากไม่มีเสียงถูกดูดช่วงนั้นเลยยังไงมาไม่กลัวได้ไงเขากลัวผีนี่กลัวพระผีกลัวสมณะเอาละอาตมาได้เทศอะไรต่ออะไรมาพอสมควรก็พยายามจะเทศไม่ให้มันหนักแต่หนักนะเรื่องลึกเรื่องหนักนะแต่พยายามจะเทศไม่ให้หนักตลกบ้างเล่นลีลาได้ไปบ้างตามประสาอาตมาอาตมาก็สู้เชิญยิ้มเขาไม่ได้เท่าไหร่หรอกแต่ก็ทำไปตามประสาคณะเชิญยิ้มก็ตลกเก่งกับอาตมาอาตมาก็ตลกได้พอสมควรนะก็คิดว่าได้ประโยชน์ในการฟังธรรมมื้อนี้ก็อาจจะหนักหน่อยไว้พรุ่งนี้ไม่รู้จะเทศหนักไม่หนักไม่รู้นะธรรมวัดเช้าพรุ่งนี้เจอกันอีกมื้อนึงนะในงานมหาปรณาอาตมายังมีเวรอยู่อีก1มื้อคือไม่ใช่เวรภัยอะไรหรอกนะเข้าเวรจะต้องเทศพรุ่งนี้เช้าธรรมะเช้าพรุ่งนี้อีกมือหนึ่งสำหรับวันนี้ก็แต่ละคนฟังธรรมไปแล้วก็เอาไปปฏิบัติขอให้เจริญด้วยบุญบุญกิริยาที่อาตมาขยายความแล้วอย่าไปติดแป้นอย่าไปอยู่อย่างเก่าอาตมาบอกแล้วอาตมาหนักเหนื่อยก็เพราะ คนดีเหนื่อยเพราะคนดีนี่แหละมันดีอยู่อย่างนี้ระวังวันหนึ่งดีแตกกันแล้วกันนะนั่นดีดีท็อกยังพอว่าระวังดีแตกนะอาตมาก็เหนื่อยจริงๆเพราะนั้นในบุญกิริยาวัตถุนี้ถ้าเข้าใจความหมายจริงๆแล้วลึกซึ้งอย่างที่อาตมาได้อธิบายให้ฟังถ้าไม่เดินบทของบุญกิริยาวัตถุไปจนกระทั่งถึงทิฏฐุชุกกรรมอันสูงสุดมันก็จะไม่ถึงทิฏฐุชุกกรรมบริบูรณ์มันก็จะไม่มาเป็นนักเทศมาเป็นผู้ฟังธรรมก็ฟังไปงั้นแหละแต่ถ้าเผื่อว่าคุณมีบุญบารมีมีภูมิธรรมแม้ฟังธรรมคุณก็ได้ธรรมะที่สูงส่งแล้วก็ลึกซึ้งฟังธรรมะระดับไหนก็ได้ขึ้นไปตามที่คุณเป็นคนมีบุญบารมีคุณจะมีบุญบารมีมากเท่าไหร่ล่ะสุดท้ายคุณก็ไปเป็นธรรมกถึกเป็นผู้แสดงธรรมเป็นธรรมเทศนาใหม่ก็มีบุญด้วยการแสดงธรรมเป็นทานอย่างอาตมาเป็นต้นอาตมาก็ยืนอยู่ในฐานบุญของธรรมเทศนาใหม่ไปเรื่อยๆก็สร้างบุญอันนี้ไปเยอะนอกนั้นก็ทานก็ได้ไปด้วยแต่บุญธรรมเทศนาใหม่เนี่ยอาตมาก็ได้ไปเยอะไปด้วยเรื่อยๆนะสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้จะจับเป้าของลักษณะของธรรมะพระพุทธเจ้าคือลักษณะของธรรมะพระพุทธเจ้านั่นคือลักษณะของกรรมศาสนาพระพุทธเจ้าเป็นลักษณะกรรมเป็นสัจจะมีกรรมเป็นสรณะเพราะว่ากรรมเนี่ยเป็นกรรมกับพระรัตนตรัยนี่อันเดียวกันพระรัตนตรัยก็เป็นสรณะที่สูงสุดของชาวพุทธกรรมก็เป็นสรณะกรรมปฏิสรโนกรรมก็เป็นสรณะของชาวพุทธเหมือนกันเพราะฉะนั้นกรรมกับพระรัตนตรัยนี่เท่าเทียมกันนะกรรมกับพระรัตนตรัยอันเดียวกันเท่าเทียมกันที่ว่ากรรมกับพระรัตนตรัยเท่าเทียมกันหรืออันเดียวกันนั้นไม่ใช่โมเมแต่ว่าเป็นเรื่องสัจจะเป็นเรื่องจริงพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าได้ก็ด้วยกรรมพระพุทธเจ้าทรงปฏิบัติเองขนขวายแสวงหาเรียนรู้ศึกษาฝึกฝนอบรมบำเพ็ญบารมีมาจนกระทั่งได้เป็นพระพุทธเจ้านั้นก็ด้วยกรรมเสร็จแล้วก็มาทรงถ่ายทอดเทศนาออกมาเป็นพระธรรมพระธรรมก็เป็นคำสอนพระธรรมอันแรกพระธรรมขั้นต้นขั้นตื้นๆก็แปลว่าคำสอนส่วนพระธรรมจริงๆนั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นทรงขึ้นมีขึ้นที่บุคคลใครก็ตามแต่เมื่อได้รับฟังคำสอนและเอามาปฏิบัติตามจนเกิดขึ้นมีขึ้นในตนเรียกว่าพระธรรมเมื่อเกิดขึ้นมีขึ้นในตนนั้นก็ต้องปฏิบัติต้องกระทำต้องประพฤติทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมประพฤติจนเกิดทางจิตเกิดมีกรรมโยนิมีการเกิดทางจิตขึ้นจริงๆเกิดจนเป็นอริยะจิตนั้นเกิดเปลี่ยนแปลงเกิดจริงเลยเป็นอริยะด้วยกรรมเป็นกรรมพันธุเป็นกรรมพันธุกรรมพันธุนี่คือเป็นเผ่าเป็นพันธุ์ของอาริยะจากเผ่าพันธุ์ของสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานอะไรต่างๆมาจนกระทั่งมาเป็นเผ่าพันธุ์ของมนุษย์ธรรมดาหรือเป็นเผ่าพันธุ์ของเทวดาจนเป็นเผ่าพันธุ์ของอาริยะเป็นเผ่าพันธุ์เป็นเชื้อเป็นเผ่าเป็นพันธุ์แท้ๆขึ้นมาจริงๆเหมือนกับเขาพวกนักเกษตรนี่เขาจะบีดพันธุ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหารพืชอะไรของอะไรเขาก็บีดพันธุ์เปลี่ยนพันธุ์มาจริงๆแปลงพันเปลี่ยนพันมาด้วยกรรมกรรมพันธุกรรมโยนิกรรมพันธุเปลี่ยนแปลงมาจริงๆทำให้เกิดทำให้เป็นพันขึ้นมาได้กรรมพันเนี่ยเป็นภาษาที่ลึกและคนเอามาใช้ตื้นมาใช้ในทางชีววิทยา ็นกรรมพันธุ์หรือเป็นพันธุกรรมซึ่งผิดมันไม่ใช่เป็นพันธุกรรมที่มีอยู่ในมนุษย์ที่เรียกเป็นพันธุเป็นกรรมพันธุ์หรือเป็นพันธุกรรมเนี่ยมันควรจะเรียกว่าสรีระพันธุ์มันไม่ควรจะเรียกว่ากรรมพันธุ์มันควรเรียกว่าสรีระพันธุ์เพราะมันเป็นเรื่องของรูปธรรมมันเป็นเรื่องของเซลล์มันเป็นเรื่องของยีนมันเป็นเรื่องของวัตถุธรรมมันเป็นเรื่องของการถ่ายทอดมาจากทางวัตถุจากปู่ย่าตายายพ่อแม่ถ่ายทอดมาได้ถ่ายทอดมาจากอันนั้นไม่ใช่จากกรรมไม่ใช่จากกรรมจากสรีระจากเซลล์จากมาเป็น DNA มาเป็นโครโมโซมอะไรก็แล้วแต่มันเป็นสรีระเป็นชีวะเป็นตัวนั้นมันไม่ใช่กรรมพันธุ์เอามาใช้ผิดมาเรียกกรรมพันธุ์นี่ถ่ายทอดมาทางกรรมพันธุ์ไม่ใช่กรรมพันธุ์นั้นเป็นภาษาของพระพุทธเจ้าถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์คือกรรมทุกคนทำกรรมแล้วถ่ายทอดของตนเองพ่อแม่ก็ไม่ได้มาเป็นสัตว์จากสัตว์นรกแล้วมาเกิดจากพ่อแม่ที่เป็นเทวดาแล้วก็เลยจะเป็นเทวดาตามพ่อแม่ไม่ได้ของตนเองจิตวิญญาณเป็นของตนเองวิบากเป็นของตนเองถ่ายทอดไม่ได้ด้วยพ่อด้วยแม่ด้วยปู่ย่าตายายถ่ายทอดไม่ได้ด้วยสรีระต้องถ่ายทอดกรรมของเราเองเราต้องสั่งสมกรรมเปลี่ยนกรรมเป็นพันธุ์ของเราเองพ่อแม่ก็ของพ่อแม่ของใครก็ของใครของแต่ละคนไม่เป็นของไม่ถ่ายทอดทางสรีระทางวัตถุทางรูปธรรมทางอะไรไม่ได้ต้องถ่ายทอดทางกรรมเพราะฉะนั้นคำว่ากรรมพันธุ์ที่มาใช้กันทุกวันนี้ในภาษาไทยเอามาจากภาษาธรรมะมาจากภาษาพระพุทธเจ้ามาใช้ผิดนะผิดทุกวันนี้ก็ยังใช้ผิดอยู่นะมันควรจะเป็นสรีระพันธุ์ไม่ควรจะเป็นกรรมพันธุ์เพราะกรรมพันธุ์ต้องถ่ายทอดทางกรรมเท่านั้นและกรรมของตนของตนกรรมสกตากรรมทายาโทกรรมของตนเป็นรับมรดกของกรรมของเราทั้งหมดไม่รับไม่ได้แล้วก็ทำให้มันเกิดเราจะต้องเป็นผู้ทำให้เกิดเองกรรมโยนิทำให้เกิดแล้วก็สั่งสมลงเป็นพันและเป็นที่พึ่งอาศัยเป็นสรณะเป็นที่พึ่งได้พึ่งเป็นอริยะได้พึ่งเป็นถึงอรหันต์ได้พึ่งถึงขั้นนิพพานได้พึ่งอย่างใดก็แล้วแต่ถ้าคุณสั่งสมได้อย่างไรก็ได้พึ่งอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจะเป็นพระพุทธก็ตามเป็นพระธรรมก็ตามเป็นพระสงฆ์ก็ตามเป็นสาวกสังโฆเป็นพระสงฆ์ก็ต้องปฏิบัติกรรมจนเป็นอริยะต้องปฏิบัติจนเป็นอริยะเพราะฉะนั้นพุทธก็ดีธรรมก็ดีสงฆ์ก็ดีคือกรรมเกิดด้วยกรรมทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เป็นพระรัตนตรัยเป็นสรณะนั้นจึงไม่ได้ผ่างไม่ได้จากไม่ได้พ้นไม่ได้อื่นไปนอกจากกรรมกรรมจึงเป็นสรณะด้วยประการชนนี้นะไม่ใช่โมเมแต่เป็นเรื่องจริงเพราะกรรมนี่สำคัญมากคนเราไม่ได้คำนึงถึงกรรมกันทุกวันนี้ไม่กลัวบาปกลัวกรรมไม่กลัวอะไรกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทำเลอะเทอะกรรมเป็นของจริงอย่างที่เคยพูดเคยบอกเคยย้ำให้ฟังแล้วกรรมเป็นทรัพย์กรรมเป็นสมบัติเรามีกรรมเท่านั้นเกิดมาต้องทำแต่กรรมสั่งสมได้แต่กรรมอันอื่นๆเป็นของรองทั้งนั้นเลยเป็นตัวรองทั้งนั้นกรรมจึงเป็นตัวหลักเป็นตัวจริงเป็นตัวที่จะอาศัยเป็นสรณะจริงๆเป็นที่พึ่งเป็นที่อาศัยเป็นของที่จะต้องเป็นสภาพที่จะต้องไปกับเราอยู่กับเราเกิดกับเราตายกับเราแม้ที่สุดปรินิพพานก็เป็นสุดนะเพราะงั้นแม้เราจะมีกรรมที่ได้สั่งสมเป็นสิ่งที่ดีดีขนาดไหนขนาดไหนก็ตามศาสนาพุทธนั้นสอนไม่ให้ยึดดีกรรมเป็นเครื่องอาศัยแต่กรรมก็ไม่ใช่ของตัวของตนสุดท้ายก็ไม่ยึดเป็นตัวเป็นตนเป็นของตัวของตนเป็นขนาดนั้นคำว่าไม่ใช่เอาเป็นของตัวของตนนั่นก็คือเอาออกหรือให้หรือปล่อยหรือวางสละออกเนคขัมมะจาคะทุกอย่างแหละทาน ให้ไปไม่เอาไว้สุดท้ายจริงๆชีวิตของมนุษย์นั้นน่ะเกิดมาเพื่อที่จะสั่งสมสิ่งที่ดีเลิกสิ่งที่ชั่วแล้วก็ทำสิ่งที่ดีแล้วก็ให้ไปหมดฟังไว้คนเราเกิดมาเพื่อที่จะเลิกสิ่งที่ชั่วแล้วทำสิ่งที่ดีและให้ให้หมดคนเราจะรู้ว่าเราจะให้ให้หมดได้นี้ไม่ใช่เรื่องตื่นตื่นไม่ใช่เรื่องง่ายๆจะให้ให้หมดจะวางให้หมดจะปล่อยให้หมดจะไม่เหลืออะไรไว้เป็นเราเป็นของเราเลยเนี่ยหมดตัวตนหมดความเป็นเราเป็นของเราเนี่ยสุดยอดไม่เอาอะไรเลยแต่สั่งสมเกิดให้เกิดให้เป็นให้มีสำหรับเป็นเครื่องอาศัยเป็นสรณะเป็นที่อาศัยและได้อาศัยโดยธรรมเรามีเราเป็นเราสร้างเป็นของเราที่จริงเป็นของเราเรามีเราเป็นเราสร้างแล้วก็ได้อาศัยอันนั้นแต่ศาสนาพุทธนั้นไม่ได้ยึดติดสิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นคุณค่าหรือสิ่งที่วิเศษไม่ได้ติดยึดเป็นเราเป็นของเราจนกระทั่งกลายเป็นปรมัตถมันดีที่สุดแล้วก็อยู่กับพระเจ้าสูงสุดแล้วเขาก็ไม่ต่อเขาไม่มีอะไรต่อเขาจบอยู่ที่นั่นเพราะฉะนั้นศาสนาเทวนิยมจึงสร้างดีอย่างเดียวเลิกชั่วประพฤติดีดีแล้วก็สั่งสมดีให้เกาะติดดีอยู่กันดีดีตลอดกาลนานนิรันดรพุทธนั้นสร้างดีเลิกชั่วสร้างดีด้วยแล้วปล่อยวางเลิกปล่อยให้บริจาคทานไม่เอาหมดเลยเพราะฉะนั้นศาสนาพุทธสุดยอดจริงๆบารมีสิบทัศนั้นเริ่มต้นด้วยทานนอกนั้นตัวกลางนั้นเป็นเครื่องดำเนินเพื่อการเกิดทั้งนั้นเลยทานศีลเนกขัมมะปัญญาวิริยะขันติวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขาสิบอย่างนี้บารมีนี่แหละคือกรรมบารมีต่างๆนี่แหละคือกรรมสั่งสมกรรมต่างๆสั่งสมกรรมขึ้นมาที่เป็นสิ่งดีเรียกว่าบารมีเรียกว่าบารมีถ้าสิ่งไม่ดีสั่งสมเรียกว่าสันดานเรียกว่าบารมีสั่งสมสั่งสมทานทุกสิ่งทุกอย่างเลยไม่ว่าจะศีลก็เพื่อให้เพื่อล้างเพื่อละออกเนกขัมมะน่ะแปลว่าออกอยู่แล้วออกจากโลกีเนกขัมมะน่ะออกจากกามออกจากพยาบาทออกจากโลภโกรธหลงออกจากโลกียะออกจากลาภยศสรรเสริญโลกียสุขออกจากทุกอย่างเนกขัมมะสูงสุดก็คือออกปล่อยหมดเลยออกจากทุกอย่างจนไม่เหลืออะไรปัญญามีรู้เพื่อที่จะสร้างบารมีทั้งหมดนี้เพราะฉะนั้นจะเป็นขันติจากนั้นขันติวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานอะไรต่างๆนานาก็เป็นส่วนเสริมต้องภาคเพียรต้องอดทนวิริยะขันติสัจจะต้องเอาจริงต้องตั้งใจเสมออธิษฐานต้องตั้งใจเสมอเลยไม่ตั้งใจอยู่ตลอดไม่ตั้งใจเสมออธิษฐานนี่เป็นตัวสำคัญนะอธิษฐานต้องรู้ตัวเองต้องรู้ฐานะตัวเองว่าตัวเองอยู่ดังใดทิฏฐานะตัวถอสันฐานตัวนี้เนี่ยแปลว่าที่ตั้งถ้าเราเป็นผู้ที่มีฐานะหยุดอยู่ในทิฏฐิสูตรตัวถอสันฐานนี่แหละทิฏฐิเนี่ยหยุดอยู่อยู่เฉยๆอยู่นิ่งๆว่างๆอยู่เฉยๆไม่เคลื่อนไม่ไหวไม่ไปไม่มาไม่ได้นั่นเรียกว่าตายพระพุทธเจ้าไม่สรรเสริญท่านเอาเจริญเพราะฉะนั้นฐานะของสิ่งที่เป็นมนุษย์ที่ยังไม่ปรินิพพานนั้นต้องให้เจริญส่วนกิเลสหรือว่าสิ่งที่เป็นอกุศลทั้งหลายแหล่นั้นให้เสื่อมให้สูญให้ตายให้ดับให้หมดเลยส่วนดีนะให้ดีให้ขยับขึ้นเรื่อยๆไม่หยุดทุกวินาทีทุกขณะจะต้องเจริญเจริญเจริญเจริญไม่เอาหยุดอยู่พระพุทธเจ้าถึงได้สรรเสริญการวุฒิสรรเสริญวุฒินะทิฏฐิหรือหยุดอยู่ไม่เอาเพราะอธิษฐานะรากศัพท์ก็คือตัวถอสันฐานนี่แหละหยุดหรืออยู่เป็นฐาน ป็นที่ตั้งต้องอธิต้องตั้งให้เจริญเสมอตั้งต้องมีสติสัพพัญญะปัญญาต้องรู้การตั้งให้ตนเองเสมอแล้วก็ต้องภาคเพียรอดทนขันติและเอาจริงๆเอาจริงหรือให้ถึงความจริงสัจจะเอาจริงจนให้เกิดความจริงสุดท้ายเมื่อได้แล้วก็คือได้ทานทั้งหลายแหล่นี่เอาออกทั้งนั้นศีลก็เพื่อเอาออกเนี่ยธรรมะก็เพื่อออกปัญญาก็เพื่อรู้การเอาออกจะอดทนก็อดทนเพื่อเอาออกจะวิริยะภาคเพียรก็ภาคเพียรเพื่อเอาออกเอาจริงก็เพื่อเอาจริงเพื่อเอาออกเพื่อปล่อยให้หมดเพื่อทานให้หมดไม่เหลืออะไรเลยทานให้เกลี้ยงเมื่อทานเสร็จแล้วผู้ที่บรรลุสูงสุดก็จะเหลือตัวที่ยังไม่ปรินิพพานอยู่คือเมตตาและอุเบกขาเป็นฐานอาศัยของตนส่วนทานนั้นเป็นพฤติกรรมเพราะฉะนั้นผู้บรรลุธรรมสูงสุดเป็นอรหันต์ของพุทธนั้นก็คือคนที่มีแต่ทานทานทานตลอดเวลามีแต่ทำทานจะมีกรรมกริยาทานไม่นิ่งแล้วมีฐานอุเบกขาเป็นฐานอาศัยในจิตอุเบกขาวิหารหรือสุญญตวิหารสูงกว่าอุเบกขาคือเฉยคือวางคือกลางจริงๆก็คือเป็นพระพรหมเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาย่นย่อก็เหลือเมตตากับอุเบกขาเมตตาคือจิตจะต้องช่วยคนอื่นจะต้องทานจะต้องให้ยังมีชีวิตอยู่ตราบใดยังไม่ปรินิพพานจนกระทั่งหมดทุกสิ่งทุกอย่างศูนย์ทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อตายลงในปรินิพพานเมื่อจิตดับภพจบชาติแล้วทุกอย่างศูนย์หมดแต่ถ้ายังไม่ปรินิพพานแล้วแม้จะเป็นพระอรหันต์แล้วเป็นอรหันต์ที่ต่อภพต่อชาติอีกบำเพ็ญโพธิสัตว์ต่อเป็นอรหันต์ที่ต่อภพต่อชาติอีกก็เพื่อทานแล้วต้องมีเมตตาเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่มีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเป็นผู้ที่จะรื้อขนสัตว์ปรารถนาให้คนพ้นทุกข์แล้วก็ลงมือช่วยกรุณาช่วยคนพ้นทุกข์มุทิตาเมื่อช่วยได้สำเร็จได้ดีแล้วก็ดีก็ยินดีกับเขายินดีกับผลดีนั้นจบวางอุเบกขาเฉยสุดเพราะฉะนั้นก็จะมีเมตตากับอุเบกขาเท่านั้นเป็นตัวอาศัยของผู้บรรลุสูงสุดส่วนพฤติกรรมของคนนั้นคือทานเท่านั้นนั่นคือผู้ที่สูงสุดเป็นอรหันต์ทีนี้มาพูดถึงเรื่องทานก็จะขยายทานให้พวกเราฟังก็คงจะเคยได้ยินทานก็มีวัตถุทานมีอภัยทานและก็มีธรรมทานฟังดีๆวันนี้จะขยายธรรมทานให้ฟังจนสุดยอดพิมพ์หนังสือธรรมทานแล้วบอกว่าธรรมทานไม่ใช่หรอกเป็นวัตถุทานพิมพ์หนังสือธรรมะแจกเนี่ยไม่ใช่ธรรมทานแล้วก็โม้กันบริจาคเงินมาพิมพ์หนังสือธรรมะแจกในตัวเองน่ะเขียนธรรมะขี้ม้าอะไรก็ไม่รู้ทานวัตถุทานไม่ใช่ธรรมทานอันนี้พูดดักให้ฟังก่อนอย่ามานั่งขี้โม้ว่าพิมพ์หนังสือธรรมะแจกแล้วบอกว่านี่คือทำธรรมทานไม่ใช่ธรรมทานนั้นคือสละออกสิ่งที่เป็นธรรมะที่เป็นทานเอาวัตถุก่อนมันยากนักหรอกวัตถุอภัยทานก็ไม่ยากนักแต่อภัยทานนั่นแหละจะเข้าหาธรรมทานถ้าเข้าใจอภัยทานและปฏิบัติอภัยทานนั่นแหละคือธรรมทานจนสุดท้ายยอดสุดแห่งทานธรรมทานนี่คืออะไรเดี๋ยวฟังดีๆนะอาตมายังไม่เคยเทศถึงจุดนี้จะเทศให้ฟังธรรมทานสุดยอดวันนี้วัตถุทานก็ธรรมดานะก็ไม่มีปัญหาอะไรนั่นก็คือให้วัตถุกันมีวัตถุอะไรก็แจกวัตถุเอาวัตถุให้ไปพร้อมกับให้วัตถุทานก็จะต้องมีอภัยทานซ้อนหรือเป็นธรรมทานนั่นเองที่จริงวัตถุทานอภัยทานธรรมทานไม่ได้แยกกันหรอกทานอยู่ด้วยกันเป็นองค์รวมไม่ได้แยกกันหรอกนะเหมือนกับศีลสมาธิปัญญาไม่ได้แยกกันชั้นใดก็ชั้นนั้นวัตถุทานเนี่ยคุณทานวัตถุ จริงโดยโลกียกุศลเนี่ยมันก็เป็นจริงคุณให้เงินเขาแสนหนึ่งมันก็เป็นกุศลของคุณแสนหนึ่งนะของคุณคุณมีสิทธิของคุณจริงๆแสนหนึ่งคุณให้เขาแสนหนึ่งคุณให้ทองคำเขาคุณให้บ้านให้เรือนให้ที่ดินให้อะไรก็แล้วแต่เป็นวัตถุทานจากวัตถุทานเป็นวัตถุเข้าของแล้วก็แรงงานแรงงานก็ยังเป็นวัตถุทานแรงงานก็ยังเป็นวัตถุทานเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยมาอยู่ที่นี่แล้วมีวัตถุเราก็สละออกสละออกจนกระทั่งหลายผู้หลายคนมาอยู่ที่นี่ไม่มีวัตถุจะให้แล้วแต่เราให้ยิ่งกว่าวัตถุคือให้แรงงานวัตถุที่จะเป็นของของเราจริงๆนั่นคือหนึ่งบุญบุญบุญเป็นกุศลเป็นวิบากบุญวิบากบาปอะไรก็แล้ววิบากบุญไม่ใช่วิบากบาปวัตถุที่จะเป็นของเราเช่นว่าเราจะได้รับมรดกจะเราจะได้รับคนนั้นเอามาให้คนนี้เอามาให้เป็นวัตถุเงินทองเข้าของทรัพย์สินคานอะไรก็ตามใจเข้ามาให้เราเราก็มีวิบากเป็นกุศลวิบากของเราที่เราจะได้นั่นหนึ่งเราไม่ได้ทำเองสองวัตถุที่จะเป็นของเราเราต้องทำเองต้องลงแรงต้องออกแรงต้องสร้างสรรค์ต้องมีสมรรถนะสร้างต้องกระทำกรรมนั่นจะเป็นของเราแน่นอนเราทำโดยสุจริตสร้างสรรค์ด้วยแรงด้วยเรียวด้วยแรงด้วยสมรรถนะความสามารถมันก็เป็นสิทธิของเราโดยตรงเพราะฉะนั้นคนที่จะมีของเราแท้ๆนั่นก็คือจากหยาดเหงื่อแรงงานของเราที่ทำลงไปด้วยความสามารถของเรานั่นแหละคือของเราเพราะฉะนั้นเราจะทานอันนี้แหละมันแน่ๆก็เป็นของเราที่ได้ทานเต็มๆทานของเราแท้ๆทานแรงงานเนี่ยคือทานแท้ๆที่เป็นของเราอย่างชัดเจนอย่างไม่คลางแคลงสงสัยไม่ได้ต้องสอบทานไม่ต้องสอบทานก็คือทานของเราเมื่อเราได้ออกแรงได้ทำแรงงานได้ปฏิบัติได้ประพฤติได้กระทำให้แก่เขาเพราะฉะนั้นผู้ที่ออกแรงงานทำงานอะไรใดๆอยู่เนี่ยผู้นั้นมีกุศลอยู่ตลอดเวลาเป็นกุศลวัตถุทานเป็นกุศลวัตถุทานแรงงานนี่เป็นกุศลวัตถุทานเรามีเงินเราไปเอาเงินมาทานยังไม่แน่เลยว่าเงินนี้เป็นกุศลเป็นบุญของเราหรือเปล่าอาจจะยืมเขามาอาจจะโกงเขามาด้วยเงินก็ตามวัตถุอะไรก็ตามที่ดินเข้าของอะไรก็ตามรับมาหรือว่าเราไปเอามาหรือว่าเราพอดีเรามาได้มีวัตถุมีอะไรที่เป็นชิ้นเป็นไปให้เขาเพราะงั้นยังคลางแคลงยังไม่ใช่ของเราโดยตรงเพราะการทานแรงงานจึงเป็นการทานที่ได้กุศลแน่ชัดจริงจังแท้เที่ยงที่สุดว่าเราแน่ๆเพราะฉะนั้นในกุศลของวัตถุทานหรือโลกียกุศลได้ทันทีทุกคนทีนี้ในการทานวัตถุก็ดีทานแรงงานก็ดีมีอภัยทานซ้อนถ้าคุณยังโลภยังยึดเป็นเราเป็นของเราแลกเปลี่ยนยังโลภไว้ในใจอยู่ก็ยังไม่อภัยยังเป็นภัยยังไม่อภัยยังเป็นภัยอยู่เป็นพยาทานทานวัตถุแล้วก็ยังมีโลภยังเป็นพยาทานไม่ใช่อาพยาทานนะยังเป็นภัยต่อตนต่อผู้อื่นอยู่ภัยต่อตนก็คือกิเลสเป็นกิเลสสั่งสมโลภเพราะฉะนั้นคุณจะให้แรงงานให้วัตถุแล้วคุณก็ยังจะเอาของแลกเปลี่ยนคุณยังจะได้ยังผูกใจยึดว่าของเรานะนี่ของเรานะนี่บุญคุณเรานะนี่ของของเราทำนะนี่ของฉันนะนี่ฉันนะอยู่ก็ยังเป็นภัยยังไม่อภัยโลภก็ดีโกรธก็ดีเป็นตัวภัยในศาสนาพุทธนี่ชัดเจนโลภโกรธหลงนี่เป็นตัวภัยเป็นภัยของตนเป็นภัยของผู้อื่นเพราะเราจะต้องไม่ให้มีโลภลดโลภลดโกรธลดหลงนั่นคืออภัยเขามาอธิบายหยาบๆแต่แค่ว่าโกรธพยาบาทแค้นเคืองอภัยเลิกซะปล่อยอย่าไปยึดต่อไปอย่าไปโกรธกันอยู่อย่าไปแค้นกันอยู่อย่าไปจองเวรจองกรรมกันอยู่อะไรก็แล้วแต่ก็คืออภัยใช่คุณทำจริงๆคุณจะต้องวางใจปล่อยใจปรงใจอย่าไปยึดไปติดอย่าไปโกรธไปเคืองอย่าไปพยาบาทอย่าไปแค้นหรืออย่าไปโลภยึดเป็นเราเป็นของเราอยู่ โลภก็เป็นภัยโกรธก็เป็นภัยหลงก็เป็นภัยเพราะฉะนั้นคุณจะให้ไปเอาออกจากตนไปจะออกทางวัตถุก็ดีจะออกทางแรงงานก็ตามคุณต้องสอนอ่านใจของตนเองว่ามันยังมีภัยอยู่หรือไม่ถ้าลดรู้ว่าใจเราได้ลดโลภนะให้วัตถุก็ไม่โลภไม่เอาไม่แลกไม่อยากได้คืนไม่จดไม่จำไม่เอาเป็นของตัวของตนคุณก็ได้แสดงคุณก็ได้ทานทั้งวัตถุได้ทานทั้งอภัยได้ทานทั้งสิ่งที่เป็นภัยต่อตนต่อผู้อื่นด้วยการได้ปฏิบัติธรรมขั้นที่อ่านใจรู้ใจมีทั้งกรรมกิริยาทั้งนอกมีทั้งวัตถุมีทั้งแรงงานแล้วก็มีทั้งการอ่านธรรมในธรรมอ่านจิตในจิตจิตเจตสิกรูปวิภานอ่านกายกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมวิเคราะห์วิจัยจิตของเราออกวิเคราะห์วิจัยอารมณ์วิเคราะห์วิจัยเวทนาวิเคราะห์วิจัยจิตจิตในจิตก็คือสราคะสะโทสะสะโมหะและเราก็ได้ปฏิบัติเป็นวีตราคะวีตโทสะวีตโมหะหรือไม่ได้ลดละลงไปได้ขั้นตอนหนึ่งเป็นสังกิตตังหรือวิกิตตังสังกิตตังนี่คล้ายๆกับถีนะมิทะวิกิตังก็คล้ายกับอุทธัจจะมันเพิ่งได้แต่มันยังไม่ดีหรอกมันยังหนักอยู่มันยังลำบากอยู่คนๆแค้นๆอยู่ก็เป็นสังกิตังถ้าเผื่อว่ามันยังกระเซ็นกระสายอยู่ก็ยังจับไม่ค่อยติดนักก็ได้บ้างแต่มันก็ยังหลุดๆลอยๆมันยังวิกิตังจิตตังว่าเราต้องทำให้ได้อย่างชัดเจนได้อย่างมั่นคงได้อย่างแม่นได้อย่างเป็นกอบเป็นกำให้มหาคตะขึ้นไปก็คือเจโตปริยาน16นั่นแหละสาระคะสาโทสะสะโมหะวิตราคะวิตโทสะวิตโมหะสังกิตตังวิกิตังแล้วก็มหาคตะอมหาคตะแล้วก็สะอุตระอนุตระแล้วก็จึงถึงตรวจสมาหิตะอสมาหิตะแล้วก็ตรวจวิมุตต์อวิมุตต์รวมแล้วก็16เจโตปริยานเรารู้จิตในจิตก็คือเจโตปริยาน16รู้เวทนาก็คืออารมณ์ต่างๆเวทนาซึ่งเวทนาต่างๆแยกให้ฟังแล้วถึง108เวทนาจนกระทั่งแยกออกเป็นเนกขัมมะกับเคหสิตะนี่แหละสำคัญเคหสิตะกับเนกขัมมะนี่สำคัญที่สุดถ้าเราแยกอารมณ์หรือแยกจิตวิญญาณแยกสภาพของจิตเจตสิกแยกออกเป็นเนกขัมมะเป็นเคหสิตะไม่ได้อย่างนี้มันเป็นเนกขัมมะจิตอย่างนี้เป็นการออกเป็นการปล่อยเป็นการทานเป็นการให้เป็นการไม่เอาเป็นการวางเป็นการปลดปล่อยจริงๆเนกขัมมะออกจากการติดอยู่ยึดอยู่ออกจากกันเป็นตัวตนเพราะฉะนั้นตั้งแต่ตัวตนหยาบๆเป็นโอราริกะอัตตามโนมยอัตตามาจนกระทั่งถึงอรูปะอัตตาคุณก็ต้องอ่านอาการเหล่านั้นออกจริงๆเมื่อคุณอ่านออกเหล่านี้ล่ะคือเรียนรู้ธรรมะในระดับจิตเจตสิกรูปนิพพานระดับปรมัตถธรรมระดับขั้นประโยชน์ปรมัตถก็คือประโยชน์บรมประโยชน์ปรมะก็คือบรมเนี่ยปรมปรมะภาษาบาลีไม่มีบ่อใบไม้มาเป็นภาษาไทยแล้วมาสั้นเป็นบ่อใบไม้บรมอัฏฐะอัฏฐะแปลว่าประโยชน์แปลว่ารายได้แปลว่าผลแปลว่าสิ่งที่เราจะต้องอัฏฐะเป็นเนื้อหาต้องเอาอันนี้สิ่งนี้เป็นธรรมะสิ่งที่จะทรงขึ้นไว้ในตัวเราก็คือสภาพที่เป็นปรมัตถธรรมสร้างจิตเจตสิกเหล่านี้แหละเป็นสุดยอดซึ่งจะต้องสร้างให้ได้ทำให้ได้เปลี่ยนแปลงให้ได้ด้วยกรรมด้วยเปลี่ยนแปลงให้ได้ด้วยกรรมกายกรรมก็ดีวจีกรรมก็ดีเป็นพฤติกรรมของมนุษย์ซึ่งมาแต่มโนมาแต่ใจใจเป็นประธานเกิดมาเป็นวจีเกิดมาเป็นกายกรรม มาแต่ใจเป็นตัวบงการทั้งการทั้งนั้นหลายอย่างเป็นอัตโนมัติโดยเราไม่นึกว่าเราได้เอาใจสั่งเราไม่ได้นึกว่าเราเอาใจเราสั่งแต่ใจสั่งเพราะใจเป็นตัวบงการทั้งสิ้นเป็นตัวต้นมโนปุพพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยาเพราะฉะนั้นใจสั่งทั้งนั้นสิ่งที่จะเจริญจะประเสริฐขึ้นเศรษฐาเศรษฐโธก็ใจจะสำเร็จได้ด้วยใจทั้งนั้นมโนมยาสำเร็จได้ด้วยใจมยาหรือมยังแปลว่าสำเร็จสำเร็จได้ด้วยใจทุกอย่างสำเร็จได้ด้วยใจทั้งหมดเพราะมันเป็นอัตโนมัติจนกระทั่งเราไม่รู้ว่าเรามันเป็นตถัตตามันเป็นเองมันเป็นอย่างนั้นเองเหมือนเราไม่ได้เอาใจสั่งไม่ได้สั่งใจเราไม่ได้สั่งแต่มันทำของมันไปแต่ใจเราตามไม่รู้ตามไม่เห็นเอง